Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 2 Aralık Pazartesi. Yıl 2019, ay 12, gün 336, Kasım 25. 1441 Hicri Rebiülahir 5, 1435 Rumi Kasım 19. Namık Kemal'in vefatı 1840-1888. Fidel Castro, Che Guevara ve arkadaşlarının devrimi başlatmak üzere Küba'ya varmaları 1954. Günün sözü: hokkamı dilenci çanağı, kalemimi iktidar değneği yapmayacağım. Namık Kemal. Günün tarihi: 131 yıl önce bugün 2 Aralık 1888'de şair, siyaset ve fikir adamı, vatan şairi lakabıyla tanınan Namık Kemal Sakız Adası'nda vefat etti. Namık Kemal istibdat idaresini ilk başkaldıranlardan biridir. Paris'e giderek orada çıkardığı Hürriyet gazetesinde yazdığı yazılarla Abdülaziz döneminin istibdatıyla mücadele etti. Uzun yıllar Kıbrıs Magosa Kalesi'nde sürgün kaldı. Gelibolu'da gömüldür. Doğumu 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ'da olmuştur. Eserleri arasında Vatan yahut Silistre, Gül Nihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk gibi tiyatro eserleri, İntibah ve Cezmi adlı romanlar vardır. Cezmi, Türkiye'de gerçek tarihi romanın ilk örneği sayılmaktadır. 95 yıl önce bugün 2 Aralık 1924'te sanat tarihçisi arkeolog Profesör Doktor Semavi Eyce İstanbul'da doğmuştu. Bizans sanatı ve tarih uzmanı, son devir Bizans mimarisi, Galata ve Kulesi, Bizans devrinde Boğaziçi, Atatürk ve Pietro Canonica gibi eserleri vardır. Günün malumatı: Aralık. Aralık yılın son ayıdır. Adı Kanun Evvel, yani birinci kanun idi. Bazı ayların adları değiştirilirken Aralık adını almıştır. Kanun Arapça Ocak demektir. Aralık ayında çiçekler. Vitri Şahi çiçek bezelyesi camlı sandıklara dikilir. Limonluklarda rutubet bırakılmamalıdır. Pek açık hava olmayınca seraların camları açılmamalıdır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. John Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. But his soul goes marching on. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down on the grave of old John Brown. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. He captured Harper's Ferry with his 19 men so true. He frightened old Virginia till she trembled through and through. They hanged him for a traitor, they themselves the traitor crew. His soul goes marching on. glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. Well, he's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. But his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath is stored. He's loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Pete Seeger'den John Brown's Body adlı şarkıyla yaptık. John Brown'un cesedi mezarda yatarken ruhu yürümeye devam ediyor. Gökyüzündeki yıldızlar da gayet, cennetteki yıldızlar da bir güzel bakıyorlar gülümseyerek ona. John Brown'un, koca John Brown'un cesedine ve bir dini böyle yüce şan şeref olsun diyorlar. Ruhu devam ediyor yürümeye. 19 adamıyla birlikte Harper'ın gemisini yakaladı. Eski koca Virginia'yı korkudan tirin tirin titretti. Ama onu hain diye astılar. Kendileri halbuki haindiler diyor. Ama ruhu devam ediyor diye bir çok bilinen bir iç savaş şarkısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1861-65 arasındaki İç Savaşı'ndan kalma bir şarkı. Biz de Güzel Dere biraderleri Hakan Gürbüz ve Mahir Ilgaz'a bir nazire yapalım diye bu şarkıyı bugün Galeano'dan bahsetmek için, Galeano'nun bahsettiği şeyden bir vesile olarak çaldık. Şimdi neden çaldığımızı Galeano açıklasın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. İki Aralık. Kölelik Karşıtlığı Günü. 19. asrın ortalarında kendi ırkına ihanet eden bir beyaz olan John Brown, silahları tarım alanlarında çalışan kölelere dağıtmak amacıyla Virginia'da bir silah deposunu ele geçirdi. Onun etrafını saran ve yakalayan birliğin komutanı Albay Robert Lee, generalliğe terfi etti. Kısa bir süre sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde kuzey ve güney arasında uzun yıllar süren savaş boyunca köleliği savunan orduya komuta etti. Kölecilerin generali Lee yatağında öldü. Askeri tören, marşlar, top atışları ve Amerika'nın bu büyük askeri dehasının erdemlerini göklere çıkaran sözcüklerle uğurlandı. Kölelerin dostu Brown ise silah deposuna düzenlediği saldırıdan ötürü mahkum oldu. Cinayet, casusluk ve vatana hıyanet suçlarından 1859 yılında bugün asılarak idam edildi. Şu tesadüfe bakın ki kölelik karşıtlığı olarak ilan edilen günde idam edildi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, kölelik karşıtlığı günü yok. Bugün gazetelerde görmedim. Bitti sanıyor galiba. Filminde de yok. Tabii bitmemiş miydi zaten? Valla dünya üzerindeki birçok habere baktığınız zaman öyle bir durum söz konusu değil gibi geliyor. Hatta artması gibi durum da söz konusu olabilir. Ücretli kölelik. Hatta ücretli de değil belki de. Yani gelen çeşitli haberlere bakılınca insanın tüyleri ürpermiyor değil. Neyse, biz şimdi genel konulara geçmeyelim ve önce tarihte bugün neler oldu ona bakalım. Ama ondan önce de bir Aralık ayına girildiği zaman, Aralık ayında doğa defteri ne diyor bakalım. Deniz Gezgin'in derlemesi, gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar da ne demiş. Şunu diyor, ilkbahar, ilkbahar nereden çıktı? Son. Sonbahar da bitti. Kara kış. Aralık'ta yaprak döken ağaçlar ve bazı hayvanlar kış uykusuna çekilir. Sular dahi uyur. Sular dahi uyur. Hasat bitmiş, ekim yapılmış. Pek uyumuyor aslında sular ama neyse, bunu da parantezde söyleyelim. Fırtınalar ortalığı kasıp kavuruyor. Hasat bitmiş, ekim yapılmış, harman kaldırılmıştır. Artık Aralık'ta elde avuçta olanın iyiliği önemlidir. Bu yüzden bu ay ürünün hastalıklardan, böceklerden korunması ve bereketli olması için ritüeller yapılır. Aralık'ta yağan karın arındırdığı, toprağı beslediği bilinir. Hatta köylerde evler Aralık karıyla süpürülür. Aralık karı mı? Kar mı? Nerede? Çünkü Aralık ayı aynı zamanda kıran ayıdır. Uyku zamanı olsa da uyanışı da akılda tutar Aralık. Doğanın bolluk ve iyilikle uyanması için bu ay ona dağıtıp bölüştürdüklerinden ötürü teşekkür edilir. Bir de Aralık'ta evde yuvada olmak, orayı sıcak kılmak her şeyden önemlidir. Ateşin ocağın başında bir araya gelerek haneye neşe tanınan Aralık içeri ayıdır. İçeri ayı. Hı hı. Çiçek açanları söyleyeyim hemen. Bu isimleri seveceksin. Fındık, kız yasemini, kamelya, kozmos, yapışkan andız otu, doğu nergisi ve kara hindiba. Latincelerini söylemiyorum artık. Uçanlarsa kara kızıl kuyruk, çiğdeci, çamurcun, şakrak, büyük baştan kara, çalı kuşu, ak kuyruk sallayan, saka ve ispinoz. Güzel değil mi? Fena değil. İspinoz'la bitirdik işi. Şimdi tarihte bugüne geçelim. Türkiye'nin ilk borsası sayılan Der Saadet Tahvilat Borsası açılmış. 1873'te bugün. 1909'da da Fransız Baron Caters Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yapmış. Şişli Hürriyet Ebediye, Sonsuz Hürriyet, Özgürlük Tepesi'nden Bulgar Hastanesi'ne inmiş. 1909'da bugün. Hı. Yani kaç yıl önce? 110. Doğru tahmin ettim. 1943'te bugünse %87'si, yani çok büyük, ezici çoğunluğu gayrimüslim azınlıklar olan varlık vergisini ödeyemeyen mükellefler borçlarını bedenen çalışarak ödemeleri için çalışma kamplarına gönderilmişti. Köylük kaldırılmış mıydı dedin demin? Evet. Ama var dedin de değil mi? Evet. Bak, 1943'te bedenen borcunu çalışarak ödeyecek diye var. Kamplarda bulunanların serbest bırakılması kararı verilmiş bugün. 1943'te bugün. 42'deydi varlık belgesi çıkarılması ve gönderilmesi. Bir yıl kadar oralarda çalıştırıldılar. Hastalananlar, ölenler oldu vesaire. Evet, bu bitti. Modern körelikle alakalı bir tanımlama buldum. Geçtiğimiz sene Anadolu Ajansı'nda yayınlanan bir haber vardı Tuğçe Nur Yılmaz'ın. Hatırlıyorum, vermiştik bu haberi de, oldukça detaylıydı. Evet. Dünyada 40 milyondan fazla modern köle var başlığını taşıyordu bu haber. Modern kölelik tabiri de şu şekilde açıklanıyor. Tehdit, şiddet, zorlama, hile, gücün suistimal edilmesi gibi nedenlerle kişilerin istismar edildikleri duruma karşı koyamaması ve mevcut durumlarını terk edemediği koşulları tanımlamak için kullanılan bir terim modern kölelik. Günümüzde konfeksiyon, madencilik, tarım ve balıkçılık gibi sektörler başta olmak üzere modern kölelik birçok alanda oldukça yaygın. Tayland'da balıkçılık sektörü, Kuzey Kore'de kömür madenciliği, fil dişi sahilinde kakao üretimi, Brezilya'da sığır otlaklarının yanı sıra modern köleliğin örneklerini Avustralya'da bazı diplomatların evlerinde ve İngiltere'de araba yıkama sektöründe de rastlamak mümkünmüş. Olur mu hiç öyle şey canım? Bunlar medeni batı ülkeleri. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Özgür Yürü Vakfı'nın, Walk Free Foundation'ın Uluslararası Göç Örgütü ile beraber hazırladıkları Küresel Kölelik Endeksi 2018 raporuna göre, bugün de yenisi yayınlanır muhtemelen, dünya genelinde 40 milyondan fazla modern köle bulunuyormuş. Bu rakam bir sene içerisinde tamamen bitmemiştir diye düşünüyorum. Göreceğiz. Ben de zannetmiyorum. Modern kölelik kurbanlarının %71'ini kadınlar ve kız çocukları, %29'unu ise erkekler oluşturuyormuş. Modern kölelerin 15.4 milyonu zorla evlendirilen, 24.9 milyonu ise zorla çalıştırılanlardan oluşturuluyormuş. Dünyada her 5000 kişiden 5'i modern kölelik kurbanı olarak geçiyormuş. Modern köleliğin yoğun olduğu bölgeler zorla çalıştırılma ve zorla evlendirilme gibi farklı kategorilerde farklılık gösteriyormuş. Bir istatistik de var, onu da vereyim hemen 5000, son olarak. 5000'de 5 mi? 1000'de 1 yani. Her 1000 kişiden 5'i. Ha, 1000'de 5. Evet. Evet. Köleliğe dair elde edilmiş verilerin bütünü dikkate alındığında Afrika'da her 1000 kişiden 7.6'sı, Asya Pasifik'te 6.1'i, Avrupa ve Orta Asya'da 3.9'u modern köle olarak geçiyormuş insanların. Bu bölgelerin her 1000 kişiden 3.3'ü ise modern köle olduğu Arap ülkeleri ve her 1000 kişiden 1.9'unu ise modern köle olduğu Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri izliyormuş. Evet. Kölelik karşıtlığı gününe bakıyorum, gazetelerde var mı? Cumhuriyet Bir Gün, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, Star ve Yeni Şafak gazetelerine baktım. Evrensel ve diğer gazetelerde elimizin altında. Evet, onları şimdi tam göremedim ama vardır. Galiba yok, onların hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Ha, bakıyorum, buldum, evet. Sözcü'de de yok, Karar'da da yok. Evet, yok. Peki, başka şeyler vardır diye bakıyorum. Evrensel'de de yokmuş galiba. Fakat şimdi bakalım duruma. Neler var bugün? Milyonlarca insanın yürüyüşü var. Bütün dünyada. Bugün iklim zirvesi başlıyor. Madrid'de, İspanya'nın başkenti Madrid'de. Ve Kara Cuma'da milyonlarca kişi yürüdü. İklim değişikliği için, iklim değişikliği ya da iklim yıkımı diyelim, iklim krizi, iklim acil durumu için milyonlarca insan yürüdü. Daha önce Kara Cuma diye bilinen tatil günü tüketici içindi. Burada da bir rekor kırılmış ama. Nasıl bir rekor efendim? 6,22 milyar online satış yapılmış. Wow. 6,2 milyar Amerikan doları. Ne aldınız? Ben bir şey almama günü olarak kullanmayı tercih ettim. Ciddi söylüyorum. Sokağa bile çıkmadım. Gidip oturdum. Biz de takas şenliği düzenledik. Aa, evet, güzel. O takas şenliği iyi geçmiş değil mi? Çok iyi geçti. İstanbul'daki, Ege'deki, özür dilerim, Ege'lerin yaptığı Ayvalık'taki ve İzmir'de takas şenlikleri vardı. Aynı zamanda Eskişehir, Antalya, Konya ve İzmir'de de aynı zamanda sokaklarda gençler iklim kriziyle alakalı ve aşırı tüketimle alakalı mesajlarını ulaştırmaya çalıştılar yetişkinlere ve karar alıcılara. Evet, o bunu uzatmalı bir açık gazete yapacağız. Pazartesileri genellikle yaptığımız gibi İzel Rozental'la haftanın karikatürlerini müteakip ve orada belki birkaç da ses de verme imkanı da bulabiliriz. Hadi bakalım. Evet, ben şimdi şeye döneyim. Yani milyonlarca insan bu Kara Cuma için gerçekten iklim için sokağa çıktı. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 80'in üzerinde grev olmuş, iklim grevi. Asya'da, Avrupa'da, Almanya'da sadece, yani resmi rakam açıklanmış. Almanya'da, sadece Almanya'da bir ülkede 630 bin. Ve muazzam yani. Chicago'da alışveriş merkezlerine de baskınlar olmuş. Bozmuşlar alışverişi. Los Angeles'ta Don't Shop Strike, yani alışverişi bırak, greve çık başlığıyla bağırışlar olmuş yani. Pankartlar da öyle. Reuters'a göre 2300 şehirde 152 ülkesinde dünyanın. Zaten dünyada toplam 195 kadar ülke var. Belki yani ülke sayılan birkaç birimi de katarsak 197 oluyor. 152'sinde, yani %90'ından fazlasında bunlar olmuş. Ve Earth Uprising, iklim koalisyonu, yani yeryüzü ayağa kalkıyor diye sözcüsü Time dergisine söylemiş ki 2 milyon kişi cuma günü 2 milyon sokaklardaymış. Hiç fena değil. Niye çıkıyoruz greve? Çünkü liderlerimiz bizi dinlemiyorlar ve sözlerimiz dikkate alınmıyor demiş 16 yaşındaki Amerikan iklim aktivisti Maya Arango. Bir bildiri vermiş. Bizi anlamıyorlar. Biz gençlerin kendi geleceğimiz için dehşete kapıldığımızı ve geleceğimiz garanti olana kadar da çarpışmaktan, mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi katiyen kavramıyorlar. Ama görecekler demiş. Biraz önce saydığım listede Bodrum'u unutmuşum. Dinleyicilerden yoğun tepki geldi. Onları da söyleyelim. Onlar da güzel bir protesto gösterisi gerçekleştirdiler. Çalışmalarına devam ediyorlar. Bodrum İklim Acil Platformu. Sen nasıl bunu telafi edeceksin? Söyledim işte. Umarım kızmazlar artık. Yeter. Haftanın ilk açık gazetesi sonuç olarak. Evet. Bu iş Thunberg, Greta Thunberg adlı İsveçli iklim aktivistiyle başladı. Bir kişi olarak başlamıştı biliyorsunuz ve bu bir çığ gibi büyüdü. Geçen Eylül ayının 27'sinde miydi? Cumalarda. Yok. 20'siydi galiba. 20 Eylül, evet 20 Eylül. 20 Eylül'dü. Üçüncü küresel iklim greviydi. 7 genel grev. 1,600 bin. 7 milyon 600 bin kişi sokaklara çıkarak tarihin en büyük tekil gösterilerinden birini, belki de birincisini gerçekleştirmişlerdi. Daha büyüğü de olması bekleniyor. Çünkü şimdi Madrid'de mesela Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesi olacak. COP25 diye 25 senedir uğraşıyorlar. Durmadan bilim insanlarının sözlerini dinliyoruz. Biz yapacağız, edeceğiz deyip hiçbir şey yapmıyorlar. Ama şimdi çok büyük gösteriler olması bekleniyor. Bu arada Madrid'de çok büyük katılım olmuş. Londra'da da olmuş. Ve Sydney'de de, Avustralya'da da muazzam, çünkü yangınlar var. Avustralya yanıp tutuşuyor ve bazı videoları seyretmek bile güç. Ama birisiyle mesela konuşma yapmışlar. Avustralya Guardian'da gördüm bunu. Diyor ki bu daha yaz yeni başlıyor, bunu nasıl geçireceğiz bilmiyorum, bu yazı atlatacağız diyor genç bir insan. Ve çok, yani oy kullanamıyorum diyorlar, çok rahatsız edici bir şey. Ama yani hükümetin bu işleri bilmeye öğrenmesi çok iyi olur diye konuşuyorlar. Bütün dünya ayakta ve iklim için İklim zirvesi başlıyor. Greta da yetişiyormuş bu arada. Evet, Portekiz'e doğru gidiyor. Doca de Alcantara'da, Lisbon'da olmayı bekliyoruz. Salı sabahı diyorlar. 18. gününde yazmış olduğu tweet mesajında öyle hesaplanıyor. Hep beraber orada görüşelim diye bir mesaj atmış. Aynı zamanda cuma içinde okul grevi 67. hafta diyor. 67 haftadır grev yapan Önce 15 yaşında başlayıp şimdi 16 yaşında olan bir genç kızın maşallah güncesini okuyoruz. Bak, School Strike for Climatet diye fotoğrafını da çektirmiş. 67. yıl teknenin üzerinde gayet hoş, böyle La Vagabond adlı teknede gidiyorlar katamaran. Bizim oğlan da okuluna ve sınavlarına ara verip Madrid'e doğru gidecek. Önümüzdeki hafta da ona bağlanacağız. Atlas Sarafoğlu'ndan bahsediyoruz. Ümit Şahin de orada olacak ve hepsiyle iklim zirvesi hakkında bol bol konuşma fırsatı bulacağız. Bu tarihin önemli zirvelerinden bir tanesi olmaya aday. Özellikle gösteriler açısından biliyorsunuz iklimde şeyde iptal edildi. Şili'de yapılacaktı. Bütün dünyanın yarısını geçip yelkenliğiyle oraya gitmişti Greta. Gene dünyanın yarısını ters yönde bu sefer gene yelkenliğiyle dönmek zorunda kaldı. Ama olsun, müthiş bir şey var çocuklarda ve gençlerde. Özellikle de kızların başını çekti. Ondan şimdi bahsedeceğiz, mesajlardan falan bol bol. Ama şeye bakalım, dünyanın bu önemli zirvesine bak bakalım. Hangi gazeteye bakayım? Hepsine bir şöyle bir bak. Hepsine bakayım. Yani birinci sayfalarına bakman yeterli. Dünyanın en önemli zirvesi bu değil mi? Başlıyor. Cumhuriyet'te yok efendim. Bir günde de COP25 yok mu? COP25 ile alakalı haber yok. Dünyanın önemli. Evrenselde de yok. Allah Allah. İlk sayfada Sözcü'de var mıdır tahmin edin? Tabii. Olmaz mı? Ben manşeti almışlar. Baltalı müdürün haberi var. Karar gazetesinde de yok. Hürriyete bakıyorum. Acele ediyorum vaktinizi almak için. Siz haberleri okuyun, ben bulursam size haber verin tamam, isterseniz. Tamam. En iyisi o. Türklerin... Türkiye Türklerindir. Türkiye Türklerindir gazetesinde. Şimdi ben o zaman gene şeyleri söyleyeyim. Milyonlarca insan dünyada şey yaptı. Musalla taşı lahit çıkmış. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Roma dönemine ait bazalt taşından yapılmış olan lahit kapağının camide musalla taşı olarak kullanıldığı ortaya çıkmış. Hangi gazete? Basında Güven mi? Milliyet gazetesi. Evet, Basında Güven. Basında Güven. Önemli bir iş aslında. Evet, yani binlerce aktiviste 3 Alman, ya Almanya'da yüz binler var ve Ende gelen de yolun sonu demek biliyorsun. Evet. Ende gelen de yolun sonuna geldik demek. Güzel bir video da çekmişlerdi son eylemlerde. Evet ve son eylemler müthiş olmuş. Binlerce kişi 3 Alman kömür madeninde derhal bunların kapatılması, çok daha ciddi iklim politikaları talep etmek üzere yürümüşler. Yani bayağı Ende Gelendi'nin mesajlarında 4000 aktivistin bu sabah yola çıkıp iklim krizini en kirli suç işleme mahallerinden birinde durdurmaya geldik diye hem güzel videolar, fotoğraflar eşliğinde söylüyorlar. Ayrıntılı bilgileri burada veremeyeceğiz, yetiştiremeyeceğiz ama hepsinden bahsetmek de istiyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuzda denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek demiş. Haklı olabilir. Haklı olabilir. Tarihin sonu gelebilir. Sonuçta aslında değişen bir tarihten bahsedebiliriz. Evet. Onlarca yıldır devam ona eden. Ona döneceğiz muhakkak yani. O bir ekosistemin yıkımıyla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Dünyanın en ürkütücü açıklamalarından bir tanesi. Bu yeryüzü tükenmekle boğuşurken bütün dünyada yüzünde yalnız şey değil bak. 3 şeyden bahsedeceğiz şimdi. Bir tanesi çocukların açıklaması var ki muazzam yani. Neden bir daha greve gidiyoruz diye. Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Angela Valenzuela, Şili'den bir genç aktivist kız. Ve onlara iki de ilave var. Evan Meneses, Avustralya'dan. Tek erkek o. Ve bir de Uganda'dan, Fridays for Future Uganda'dan Hilda Flavia Nakabuye'nin ve neden biz bir yıldan beri çocuklar ve gençler bütün dünyadan iklim için grevdeyiz, her türlü beklentiyi aşan bir şey hareket gerçekleştirdik, milyonlarca insan seslerini bağışladı bize ve bedenlerini de bu davaya. Ve bunu neden bu yaptık? Bu bizim bir rüyamız olduğu için değil. Hiç kimse geleceğimizi güvence altına almak için bir şey yapmıyor da ondan diyorlar. Ve bütün pek çok büyüklerden, dünyanın en büyük liderleri, en güçlü liderleri de aralarında pek çok destek aldıysa da sözlü, hala hiçbir şey, eylem görmüyoruz. Bizim eylem, yani greve gitmek, bizim hoşlandığımız, bayıldığımız bir seçenek değil. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü başka seçenek görmediğimiz için yapıyoruz diyorlar. Çok önemli. Ve politikacılar ve fosil yakıt şirketleri 10 yıllardır biliyorlardı bunu. Ama yine de vurgunculara bütün gezegenin kaynaklarını yağmalaması ve ekosistemlerimizi küçük çabucak bol para elde etmek için, cash almak için, quick cash diyorlar, almak için varlığımızı yok eden şeylere giriştiler. Bizim sözümüzü dinleyin de demiyoruz ki bize, bu alarm çanları için diyorlar. Bilimi sözünü dinleyin. Bilimi dinleyin yeter diyorlar. Daha kötüsü işin, yapmadığımız gibi eşiği aşmak üzereyiz dedikleri halde bilim insanları 1,5 derecelik ısınmayı endüstri çağına göre aşmak üzere olduğumuza göre, daha da kötüsü var. Yeni son araştırmalar, ki onları geçen cuma da ayrıntılı olarak verdik ve internet sitesine de yerleştirdik, bunu görebilirsiniz. Biz %120 daha 2030'da, 10 yıl içinde %120 daha Paris Anlaşması'nın öngördüğü 1,5 derecelik limiti aşmak için gerekli olandan %120 daha fosil yakıt yakacağız. Bu rekora ulaştı ve 3,2'ye ulaşacak diyorlar araştırmalar. Ve biz bunun için işte bütün araştırmalarında sözünü ediyorlar ve COP25'e gidiyoruz, ikiyüzlülüğü teşhir edeceğiz. Ve önümüzdeki iki cuma diyorlar, bu cuma birini söyledik işte, milyonlarca kişinin katıldığını, Time'a göre 2 milyon aşağı yukarı, Time dergisine göre. Ve iklim krizi öyle sadece çevreyle ilgili değil, insan haklarıyla, adaletle ve siyasi iradeyle ilgili bir kriz. Bütün kolonyalizm, yani sömürgecilik, ırkçılık ve ataerkillik sistemleri, baskı sistemleri yarattı ve gaz bunu şey yaptı, ateşledi. Buna karşı çıkacağız ve mesajımız da basit diyorlar. Çok basit bir mesajımız var. Biz giderek sesimiz yükselecek ve yükselecek. Ne gerekiyorsa onu yapacağız bu bilimin arkasına geçmeleri için liderlerimizi. Bir iklim direniş hareketi yaratıyoruz. Sadece biz bundan çok kaygılıyız demek, umurumuzda demek yetmez. Göstermeliyiz bunu. Ve sayılar bizimle beraber olursa, yüksek sayılara ulaşırsak, o zaman şansımız var. Ve Madrid'e doğru giden liderlere de şu anda diyoruz ki, mesajımız basit. Bütün gelecek nesillerin gözleri sizin üzerinizde, ona göre davranın diyorlar. Nasıl mesaj ama? Yerinde ve güçlü. Güçlü ve net. Net, net. Ne? Bir tanesi bile yok değil mi? Elimizde 13 tane mi ne gazete var? Maalesef efendim. Phuket'te kaza yapan Türk turistlerin haberi var mı, istiyorsanız onlardan? Ya onlar da herhalde önemlidir. Önemli. Ama yani hakikaten bu medyanın durumu vahim yani. Türkiye'den şahmat filan gibi şeyler var. Yani Türk milliyetçiliğini, şovinizmini gazlayan şeyler çok, yani insanı üzüyor doğrusu. Çıldırtan mutluluk var sabahta mesela. Neymiş o? Çocukları çıldırtmış. Türkiye'nin 4. beşizleri 1 yaşına basmış. Manşet haber bu. Çıldırtan mutluluk. Evet, beni de çıldırtıyor ama mutluluktan değil bu haberler. Akşamda elemden da NATO'ya reform çağrısı var reisten. Star'dan da NATO'dan güncelleme isteyeceğiz diye. Gülen'e çamaşır taşıyordu dedi Yeni Şafak bir şeyin peşinde. Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz demiş İçişleri Bakanı ama söylemeyeceğiz demiş, bizde kalacak demiş. Öyle bir şey. Şimdi burada ara veriyoruz. Saat 8.30 yaklaşık 4 geçiyor. Ve ondan sonra da bu Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Angela Valenzuela ve iki de Evan Meneses Avustralya'dan ve Hilda Flavia Nakabuye'nin Uganda'dan gelen sesleri, çok kuvvetli mesajlarına, başka çok kuvvetli mesajlar da var çocuklarınkine. Özellikle bir tanesi muazzam, Birleşmiş Milletler, yani bütün insanlık adına hareket eden örgütün başı Antonio Guterres var, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Artık geri dönüşü olmayan noktaya geldik bile diyor. Birleşmiş Milletler'in iklim kriziyle ilgili 3 raporundan bahsediyor. Bir de çok çok önemli bir şey daha var. Johan Rockström, Joyita Gupta ve Dahe Çin'in, yani biri İsveçli, biri Hintli, biri de Çinli, 3 kişinin dünyanın bütün en önemli bilimcilerini bir araya getirip bir mesajları var. Dünya sistemi uyarı kurmuşlar. Dünyaya bunu ilan ediyorlar. Gezegenin hostesi, koruyucusu, kahyası olmaya çağırıyor. 100 milyon kişi yaratacağız diyorlar. Hem bilim dalında, yani bilgileri toplayacak, hem bütün şeyleri bir araya getirecek, yani bilimsel bir sentez yapacak ve biyolojik çeşitlilik, yalnız iklim değil, biyolojik çeşitliliğin korunması, çölleşmenin, erozyonun önlenmesi ve deniz hukuku konusunda da yeni çalışıp bütün şehirleri, dünyanın önde gelen bütün şehirlerini ve en önemli bazı şirketleri de aralarına katarak 5 yıllık bir programa girişiyorlar ve bu son şansımız diyorlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Müthiş raporlar var. Bunların hiçbirini başka bir yerde bulamıyoruz ama biz kararlıyız. Hepsini derleyip sizinle paylaşacağız. Açık Gazete. Thank you. Albert Ammons and his Rhythm Kings. Yani Albert Ammons ve onun ritim kralları Boogie Woogie Stomp'ı seslendirdiler. Boogie Woogie çok önemli bir tarz. Blues'a yakın bir caz janrı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere dünyayı da 1930'ların sonundan 10 yıl boyunca neredeyse kasıp kavurmuş bir akım. Onun krallarından biri, belki de en önemlilerinden biri, Boogie Woogie'ci Albert Ammons'ın ölümünün yıl dönümü. 70 yıl önce hayata veda etmiş. Önemli, çok önemli bir piyanist ve aynı zamanda besteleri de var. Boogie Woogie'nin kralı deniyor. Kendisine 70 yıl önce hayata veda etmiş. Ona da bir günaydın diyelim Albert Ammons'a. Ve yolumuza devam edelim. Ben şey derken bir de ufak bir bilgi aktarayım. Kara Cuma'da sen takas falan diyorsun. Evet efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de rekorlar kırılmış. İnternet üzerinden acayip her şey yıkılıp satılmış. Ama Paris'te falan önemli karşı gösteriler var. Madrid'de, Paris'te. Türkiye'de ise Bir Gün gazetesinin dünkü nüshasında belirtildiğine göre çok ilginç bir şey. Toplumun büyük kesimi için zorunlu ihtiyaçların karşılandığı bir haftaya dönüştü diyor. Efsane Cuma bu, Kara Cuma. Hı hı. İnsanlar da kara demekten istemiyorlar ama adı o yani. En çok satılan ürünün bebek bezi olduğu ortaya çıkmış. Türkiye'deki adaletsiz çarpık durumu bir kez daha gözler önüne serdi diyordu Ozan Gündoğdu imzalı haberde. Ve zenginlerin çılgın tüketim hezeyanlarının tavan yaptığı tüketim haftasında milyonlarca kişi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için indirim kovalıyor. Ekonomik krizle birlikte alım gücü her gün düşen, daha yoksullaşan kitleler ucuza temin etmek için temel ihtiyaçlarını mecburen Kara Cuma'da denilen Efsane Cuma'ya akın ediyor diye fotoğraflı olarak da vermiş. Böyle bir şey var. Yeni doğan bebeklerin aylık bakım masrafı ortalama 400 lirayı buluyor diye yazmışlar Oda TV'de. En büyük gider masrafı, en büyük gider kalemi ise bebek beziymiş. Firmaların fahiş fiyatlarına tepki gösteren aileler de change.org sitesinde imza kampanyası başlatmışlar. 15 bin imzaya kadar ulaşmış. Daha ucuza bebek bezi bulmak isteyen aileler çareyi internette ararken internetteki fiyatların mağazadakilerinden farkı yokmuş. %18'lik KDM değer vergisi varmış. Önemli. Evet, hazır peki fiyatlardan bahsetmişken bir de bir başka... Bir alternatif büyük... yok mu bu bebek bezinin? Sizin zamanınızda da aynı şekilde diye özel bir soru. Plastik soru. Yoktu. Plastiksiz de bir şekilde bebekler yaşamını sürdürebiliyordu. Evet, şey yapılıyordu yani. Bayağı kumaşla yıkıyorsun. Öyle bir yol var yani. Unutuldu ama. Sabun var ya bildiğimiz, hı hı, zeytinyağlı. Ama, su var ya bildiğimiz. Hı hı. Onunla ikisini yapıp yıkıyorsun alt bezini. Amazon.com.tr ülke müdürü Richard Marriott, com.tr diyorum yani, Amazon'un Türkiye'deki şubesinin müdürü de aynı şekilde. Şu anda Amazon.com.tr'de en popüler ürünler kitap setleri ve bebek bezleri demiş. Amazon'a ait de başka çok ciddi başka sorunlar var ama onlara vakit bulabilir miyiz bilmiyorum. Yalnız bayağı ciddi bir istismarı protesto eden Amazon mağazalarında da Kara Cuma'yı da şey bilerek üstelik bilen büyük protestolar var Amerika Birleşik Devletleri'nde filan. Ama herhalde zaman bulamayabiliriz. Ben sadece bahsetmiş olayım. Neyse, iyi bir haber vereyim. Akıllı bebek bezi de aynı zamanda icat edilmiş, geliştirilmiş. Akıllı bezin içinde bir adet kablosuz monitör görevi gören kamera varmış ve verileri kaydeden bir uygulama da varmış. Şaka bu herhalde. Yok değil. Cep telefonunuzdan izleyebiliyor musunuz? Öyle şeylerden bahsediyor. Bebeğinizin şeyini mi? Poposunu. Kakasını. Hmm. Şeyde Ayvalık'ta mı gördük o pankartı? İklimi değil altımı değiştirimi. Bebek parkında vardı. Ötümüzü. Ha. Ötmek filan vardı. Öyle. Popomuz yanacak mıydı? Neydi? Biz, evet. İzmir'deki arkadaşların, evet, belediyenin önünde yaptıkları eylemdendi. 10-12-15 kişilik bir ekip Fridays for Future'daki liseler. Popomuz demişlerdi galiba. Popomuz tutuşacak demişlerdi. Tutuşacak, evet. İzmir'deki arkadaşlar da iyi gidiyorlar bu arada. Onlara da günaydın diyelim. Günaydın. Bu arada Evrensel'de de bir şey vardı gene dünkü, yok 30 Kasım Cumartesi günkü şeyde, ilaçta büyük bir skandaldan bahsediliyordu. Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Kızılay tarafından yürütülen kan ürünü projesinde yeni bir skandal iddiası gündeme gelmiş. Kaynağı Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel. İddiaya göre Ethem Sancağ'ın yeğeni Murat Sancağ'a ait MaxiCells anonim şirketinin Avrupa'dan Türkiye'ye bir yıldan az miadı olan kan ürünü sokulması yasakken 3 aylık miadı kalmış kan ürünlerini yok pahasına sokup yüzde ne kadar kar? Ne kadar? 1800 karla hastalara ve eczanelere fatura ettiği ifade edilmiş. Yani ihale 2017'de 12 yıllığına Murat Sancağ şirketine verildiğini hatırlatmış Özgür Özel. Yerli ve milli kan ürünü üreteceğiz dediler. 7 firmayı bir toplantıya çağırdılar. 11 firma daha geldi. 18 firmayla müzakerelere başladılar. Açık ihale yöntemiyle değil, müzakere yöntemiyle kan ürünü işini bilen firmaları da ekarte edip bütün bilgileri, bütün formülleri MaxiCells firmasına verdiler demiş. Büyük bir şey ama bilemiyorum yani. Bir başka skandalden de bahsedip öyle bitirelim. Yani bunu Cumhuriyet'te aynı haberi kanlı skandal diye vermişti tırnak içinde, tek tırnakta. Bir de bir başka skandal de yine Türkiye'den, Evrensel'den, bu da gene dünkü Evrensel'den, 1 Aralık Pazar günkü Nusa'da. Sistematik istismar, sistematik cezasızlık diye Ankara'da kendi kızına cinsel istismarda, hatta tecavüzde bulunan C.Ö.K. ki annenin 5 yıl bıkmadan sürdürdüğü hukuk mücadelesi sonucunda 50 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almış ama başından beri hukuk garabeti yaşanan dava yine skandal bir kararla sonuçlanmış. İstismar suçundan ceza alan C.Ö.K. istinaf mahkemesinin kararı usul yönünden ve geri dönülemez biçimde bozması nedeniyle 4 ay sonra tahliye edilmiş. Yaklaşık 2 yıl davanın açılması, 3 yıldan fazla yargılanmanın tamamlanması için mücadele veren annenin avukatı kararı hukuken açıklayamayacağını söylemiş. 30 yıllık meslek hayatında bu hızla verilen bir istinaf kararı görmediğini söylemiş Tülay Bekar avukat. Hukukçu olarak böyle düşünmemem gerektiğini biliyorum ama kararın bu hızla verilebilmesi nedeniyle bu kişinin arkasında birilerinin olduğunu düşünüyorum demiş. Böyle bir durum var. Bir daha dönemeyebiliriz diye bunu da söylemiş olalım. Şimdi dönelim dünyadaki iyi taraflara. Evet, yani şeyden bahsettik değil mi? Milyonlarca kişi Black Friday ile iklim için şey yaptılar işte, Kara Cuma için. Yüz binlerce diyor Guardian gazetesi ama Time resmen doğrulandığını söylüyor. 152 ülkede, Reuters'a göre 2300 şehirde oldu. 2300 şehirde gösteriler iklim için. Bugün başlıyor işte Madrid'de, yakında hızlanacaktır. Ayrıca Almanya'da binlercesi çok müthiş bir şey yapmışlar DPA'ya göre. Bu da Common Dreams'den aldığımız bir haber. Alman haber ajansı DPA, Jenschwalde ve Welzow Süd açık kömür madenlerini basmışlar Brandenburg doğudaki eyalette ve aynı zamanda da Schleinhain diye lignit kömürü Saksonya'da, komşu Saksonya'da, Endegelende yani yolun sonu adlı örgütte protestoları organize edenlerden biri 4000 kişi totalde olduğunu söylemiş. Bazı haber kaynaklarına göre de 2000'e daha yakın olduğu söyleniyor. Fark etmez aslında. Ama Endegelende sözcüsü Johnny Parks da Deutsche Welle'ye söylemiş ki ablukaya ulaştılar ve birlikte bir aradayız ve iklim adaleti için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz demişler. Son derece önemli. Almanya bir yandan çünkü nükleer enerjiyi kapatıp başka şeylere, alternatif enerjiye geçtiğini, güneşte rekorlar kırdığını söylüyor ama bir yandan da lignit gibi dünyanın en kirli teknolojisini uygulamaya, yeryüzünü mahvedici şeyler yapmaya da devam ediyor. Amazon mu demiştin demin? Evet, buldum şirket işte. Olandan bahsetmiştim. Evet, şirket olandan bahsedelim. Çok ilginç bir gösteri olmuş. Kara Cuma karşıtı eylemlerde Fransa'da, Clichy'de, Paris'in kuzeyinde, bu da şeyden, Common Dreams'den aldığımız bir haber. Bayağı Kara Cuma'yı Amazon'un inanılmaz şartlarında işçi çalıştırmasına karşı bir gösteriye düzenlemiş. Hem fevkalade kötü şartlar, hem çok düşük ücretler ve ayrıca da çevre konusunda berbat pratikler, uygulamalar için. Yani işçilerin kemikleri kırılıyor, başlarına düşen ya da kendileri düştüğü için beyin sarsıntısına da uğruyorlar, bilinçlerini kaybettikleri düşme olayları oluyor ve ambulanslarla, can kurtaranlarla götürüyorlar demiş. Amazon depolarında, Birleşik Krallık'ta da Cuma günü yapılmış. Yalnız Fransa'da değil, Clichy'de değil. Ve Amazon muazzam bir servet yaptı. Ne harika bir yerde, çalışmak için ideal yer olduğunu söylüyorlardı diyor. Niye o zaman daha az tehlikeli yerler haline getirmiyorlar depoları diyorlar. Jeff Bezos'a soruyorlar. İnsan bunlar, robot değil, haberin olsun demişler. Evet. Yani böyle de bir şey devam ediyor. İşte Kara Cuma'ya karşı takas pazarını da konuştuk. Aynı zamanda yok oluş isyancıları da Cevahir Alışveriş Merkezi önünde mini bir defile düzenlediler. Üzerinde mesajların da bulunduğu küçük bir protesto gerçekleştirdiler. Orada da gayet güzel bir şekilde mesajlar verilmiş oldu. Onun ardından Kadıköy'e geçtiler. Kadıköy'de antikapitalist öğrencilerin Süreyya Operasyonu'nda yaptıkları bir basın açıklaması vardı. Sonra toplu olarak hop diye çocukların iklim greviyle takas şenliğini gerçekleştirdikleri buluşma, tasarım atölyesine geldiler. Kadıköy Belediyesi'nin buluşma oldu yani. Tasarım atölyesi. Onlara da bir teşekkür edelim buradan. Evet, oldukça destek oluyorlar. Yerel yönetimler bu konularda çok önemli. Destek verdikleri zaman bu tip etkinliklere çok daha rahat işleyebiliyor her şey. Danslar ve özellikle de şeyi gördüm, bir tane senin gösterdiğin Kral'dan da bir Jailhouse Rock, Elvis Presley'den sıkı sıkıya dans ediyorlar genç kızlarla olanlar. Oradaki playlisti hazırlayan ve ses sistemlerinde yardımcı olan Radyo Modyan'dan Barış'a da ayrıca bir teşekkür edelim. Kendisi de gönüllü olarak yapıyor bu işi. Gayet güzeldi, evet. Ve devam ediyoruz. İşte Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Angela Valenzuela ve Evan Meneses de Hilda Flavia Nakabuye'nin mesajını da okuduk. Neden tekrar reddedildiği dünya çapında Antonio Guterres'in de tamamen yetersiz olduğunu, yani bugüne kadar devletlerin de ve siyasi liderlerin şeylerinin tamamen yetersiz olduğunu söylüyorlar. Birleşmiş Milletler'in başkanı, doğaya karşı savaşımız sona ermek zorunda, yoksa biz sona ereceğiz demiş. Çok ağır bir açıklama yapmış yani. Tamamıyla yetersiz demiş bu ana kadar hükümetlerin, siyasetçilerin yaptığı şeyler. Ve yani gezegeni ısıtan emisyonları şey yapmak için, sınırlandırmak için, kısmak için tamamen yetersiz, tamamıyla bu şeyler, çabalar ve açıkça çok daha geniş çaplı azim ve taahhüt ve özveri gerekiyor demiş bütün dünya liderlerinden. 10 yıllarca insan türü savaşla, gezegende savaş halinde ve gezegende şimdi geri cevap veriyor buna demiş. Hı hı. Guterres Madrid'de dün yaptığı şeyde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri basın toplantısında. Ve şimdi artık küresel bir iklim kriziyle yüz yüzeyiz. Ya bunu da hiçbir gazetede ve yok ben baktım, boşu boşuna radyoda ve televizyonda, haberlerde vermiyorlar mı? Sel olduğu zaman ya da kuraklık olduğu zaman zorunlu olarak veriyorlar, ardından unutuyorlar hemen. Ya bu en önemli siyasi açıklaması, dünya örgütü bu. Bu yüzden işte insanlar iklim için acil durum ilan edilmesini istiyorlar. Hı. Yani olay olduktan hemen sonra değil, olay öncesinde olması gerektiğini söylüyorlar bu acil durum ilanlarının. Çünkü ortalıkta bir kriz var ve acil durum ilan edilmesi gerekiyor. Madrid'de Guterres demiş ki, Birleşmiş Milletler dünya örgütü, yani insanların örgütü, biz şimdi küresel iklim kriziyle yüz yüzeyiz. geri dönüşü olmayan nokta artık ta ufuğun orada bir yerlerde değil. Ufuk filan kalmadı, burada görünüyor ve üstümüze doğru paldır küldür geliyor demiş. Bu terimi kullanmış. Evet. Ve doğaya karşı savaşımız sona ermek zorunda ve bunun mümkün olduğunu da biliyoruz. Bilim topluluğu, bilim camiası bize zaten bunu gerçekleştirecek haritayı da çizdi diyor. Ve şeylere, bizim Açık Radyo'da da sitede de koyduğumuz, internet sitesinde de koyduğumuz işte UNEP raporu, Emissions Gap, yani emisyon açığı raporu, sera gazı bülteni, gene Dünya Meteoroloji Örgütü'nün, o da Birleşmiş Milletler'e bağlı, ve gene IPCC, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, 2050'ye kadar sıfır karbona geçilmesi için 1,5 derecelik endüstri çağı öncesine göre 1,5 derecelik tavanı tutabilmek için Paris'te söylenmiş olan ve 2030'a kadar da %45 azaltılması gerektiğini de hatırlatmış. Bu da IPCC raporu. Bütün raporları hatırlatmış. Ve eğer bunu yapamazsak da, bir de production gap raporu vardı ya, bir onu da cuma günü söylemiştik, üretim açığı raporu. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde %120 daha fazla fosil yakıt yakacağız gibi gözüküyor. Ve kömür, gaz ve petrol şeyi devam ederse, üretimi devam ederse, iklime bağlı doğal felaketler çok daha sık, çok daha öldürücü, çok daha yıkıcı olacak ve insani ve mali, insan maliyeti, yani ölümler ve yaralanmalar, sakatlıklar ve aynı zamanda doğrudan doğruya maddi zarar da çok artacak. Dünyanın birçok yerinde, bazı bölgelerinde kuraklık son derece tehlikeli bir şekilde insan habitatlarını da yok ediyor ve yiyecek güvenliğini de, daha ne söylesin, hı hı, bütün unsurları söylemiş yani, yiyecek güvenliğini de tehlikeye atıyor. Her yıl hava kirlenmesi iklim değişikliğine de bağlı 7 milyon insanın ölümüne yol açıyor. 7 milyon insan her yıl. Ve iklim değişikliği artık insan sağlık ve güvenliği için dramatik bir tehdit haline geldi. 100 milyar doların gelişme yolundaki ülkelere hemen bunu azaltabilip adapte olabilmeleri için iklim krizine şart olduğunu söylemiş ve çok daha önemli geniş kapsamlı ulusal taahhütler yapılması gerekiyor. Bunun için de siyasi irade, asıl eksik olan siyasi irade demiş. Biz resmen bu çukurda kazmaktan vazgeçmeliyiz, petrol ve gaz aramaktan ve bütün imkanları değerlendirip yenilenebilir enerji ve doğa bazlı, doğa temelli çözümlere ulaşmalıyız demiş. Bence çok net, esaslı bir konuşma dünyanın en önemli siyasi örgütü tarafından, yani geri dönüşü olmayan noktaya geldiğimizi söylüyorlar. Bir de şey raporundan bahsettik. İklim kriziyle ilgili PSR raporu, biliyor musun nedir? Hı hı. Physicians for Social Responsibility, yani toplumsal sorumluluk için doktorlar diye bir kuruluş var. PSR diye kısaltılıyor. PSR diyebiliriz. O da artık hafriyat, nakliyat ve sıvılaştırılmış doğal gaz çıkarımı önümüzdeki bütün kuşakların geleceğini şimdiden belirleyecek diye muazzam tehlikeli bir raporda da o dikkat çekmiş. Tehlikeli bir geleceğe dikkat çeken bir rapor. Ve özellikle doğalgaz dedikleri LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz diyorlar ona, karbondioksitten 20 yıllık bir süre içinde 87 kat daha kadar, 84 ila 87 kat daha etkili olacağını söylüyorlar. Bunu da Minnesota Üniversitesi'nden doçent Dr. Lalitha Surapaneni söylemiş ve bunu şey adına yapıyor, Physicians for Social Responsibility örgütü adına ve tam anlamıyla bir sağlık acil durumu da ilan edilmesi gerekir demiş. COP25'e bir başka çok acil çağrı daha var. Onu da söylemeden geçemeyeyim. Bize çok uzak, Türkiye gibi yerlere, şu anda Tophane'ye de çok uzak bir yerden bahsediyoruz ama kendi yaşadıkları, doğup büyüdükleri bütün atalarının da kültürlerine borçlu olduğu yere artık elveda demek zorunda kalan ada ülkeleri var Pasifik'te. Hı hı. Acil ve şu anda artık karar verilmeli iklimle ilgili, yoksa hiç vakit kalmadı, biteceğiz demişler. Yani nihai kararın alınacağı şey olarak görüyoruz bunu, alan olarak görüyoruz iklim zirvesini demişler. Alliance of Small Island States var. AOSIS diye yazılıyor, kısaltılıyor. Hani küçük ada devletleri ittifakı diye çevirebiliriz. Onun sözcüsü Janine Felson artık çok daha büyük emisyon azaltmasına, fosil yakıtların sona erdirilmesine, yeni iklim maliyesi hedeflerine ve şeye de ayrıca felaketlerle mücadelede azaltma şeyine esaslı destek gelmesi lazım. Yoksa tam anlamıyla felaketin ortasındayız demişler. Ve bir de David Suzuki de çok dünyanın önde gelen çevrecilerinden, Kanadalı bilim insanlarından bir tanesi, bütün dünya çocuklarını riske soktu demiş. Hı. Bu iklim kriziyle uğraşmadığımız için zaten dünyanın %70'i 2050'ye kadar, %68'i şehirlerde yaşayacak ve bütün çocuklar neredeyse hastalığa ve ölüme mahkum ediliyorlar. Risk altında. Diyorlar, risk altında. Hatta riskin şu anda içindeler. Evet. Sibirya'dan Avustralya'ya kadar her yer yanıyor ve artık ateş çağına da, pirosene de geçtiğimizi söyleyen raporlar da var. Zaten Avustralya'nın şey bakanlığı da, meteoroloji sorumlusu bakanlık mı diyeceğiz ona, işte idaresi çok ciddi ateş, yangına karşı uyarıda yapmış. UNESCO'da, Birleşmiş Milletler'den, Avustralya'nın özellikle Gondwana yağmur ormanlarının yok olmakta olduğunu söylemiş. Bütün bu raporlar var. Buna karşılık da işte senin de dediğin gibi bunu muhakkak tekrar ele almamız gerekiyor birazdan. Hı hı. Dışişleri Bakanı Türkiye'den de bütün bunlar yokmuş gibi davranarak tarihi değiştirecek bir şeyden bahsediyor. Kanal açılmasından. Ve Türkiye'nin de enerji üssü haline, enerji geçiş noktası haline ya da enerji Kanal İstanbul açılması şey haline geldi. Tarih değişecek, değişecek, denizcilik ve ulaşım bakımından dönüm noktası olacak demiş, ama iklimi de coğrafyayı da değiştirecek ama kötü yönde diyen İBMM raporu var. Dahası ayrıca da en büyük deprem uzmanlarından bir tanesi Naci Görür profesör, bu Türkiye'nin ve pek çok şeyin mahvı olur demiş. Yani kanal ağzı 9 ila 10 şiddetinde etkilenebilir diyor. Yani Merih'ten mi bildiriyor bilmiyorum Dışişleri Bakanı, ama dışişleri olarak uzay dışı bir dünyayı mı kastediyor onu bilmiyorum, ama çok acayip bir açıklama. Bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, günaydın Selahattin. Merhabalar, iyi haftalar hepinize. Günaydın efendim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Hep birlikte Can'cığım, hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Evet, biz... Ben ana konumuza girmeden size bir soru yönelteyim. Bu iklim enternasyonali nasıl gidiyor? Muazzam. Ben ona iklim enternasyonali diyorum. Çünkü. Evet, muazzam gidiyor. Gerçekten biraz özetlemeye çalıştık. Özetlenemeyecek kadar çok yüksek sayıda, ama hem gösteriler, milyonlarca kişi sadece bu Kara Cuma diye adlandırılan şeye karşı çıktı. İklim değişikliğine, yani Time dergisinden 152 ülkede 2300 şehirde cereyan etmiş olduğu söyleniyor. 2 milyon civarında insandan bahsediliyor. Sadece Almanya, yani bazı yerlerde böyle 100 binlerden bahsediliyor. Almanya'da 63 bin kişi falan katılmış galiba. Evet, biz de hem radyoda hem de etkinliklerde çalışmaya devam ediyoruz. Evet, öyle. Ayrıca da işte şeyler de var tabii. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin zehir zemberek bir açıklaması, hiç görülmemiş şiddette. Çıkmaz yolun artık içine girdik diyen ama hala vaktimiz var diyen bir açıklaması var. Ondan da bahsettik. Ve Birleşmiş Milletler'in işte iklim krizi raporlarını söyledik. Bir de dünya yeryüzü sistemi uyarısı diye bir örgüt kuruldu aslında. Hem iklim değişikliği hem dünyanın biyolojik çeşitliliğini korumak, yani topraklarını, sularını, havasını ve taze su sistemlerini korumak üzere dünyanın önde gelen bilim insanlarının kurduğu ve büyük şirketlerle ve şehirlerle de işbirliği yaparak geliştirdikleri bir şey var. Ondan da bahsettik biraz. Evet, böyle bir durum var. O zaman bu iklim zirvelerinden NATO zirvesine geçiş yapabiliriz. Evet. Yarın öbür gün 3-4 Aralık Londra'da NATO zirvesi toplanıyor. Ve bu zirve Türkiye'nin de örgütle olan ilişkilerinin sorunların bir zirve yaşadığı döneme denk geliyor. Biraz bundan karşılıklı bahsedelim. Lütfen. Neden Türkiye, NATO'nun gündeminde ne var? Türkiye-NATO ilişkileri neden bu duruma düştü? NATO Genel Sekreterinin açıklamalarına göre NATO'da tetiklerinin bütçelerinin artırımı gündemde. 2020 yılında NATO bütçesi 130 milyar dolara yatırım yapacakmış. 130 milyar dolar savunma yatırımı yapacakmış NATO ülkeleri, NATO. 2024'ünde işte bu artış 400 milyar doları bulacağını söylüyor. Ne zaman? Evet. 2024'te. Gelecek yıl 130 milyar dolar. Bir yandan artışın ne kadar yüksek olduğunun ortaya konan projeksiyonlar bunlar. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri uzunca bir süredir NATO'da diğer üye ülkelerin elini cebine atması gerektiğini vurguluyordu. Evet, 2024'te kaç demiştiniz Ali Bey? 400 milyar dolar olacak savunma harcadığı. Yani neredeyse 3 katı. Öyle. Evet, evet, evet. Ve bu anlamda gibi projeksiyonu ortaya koyuyor yine NATO Genel Sekreteri yarın başlayan. Sonra uzayın bir operasyon alanı olarak tanımlanması gündeme geliyor. Sonra Rusya ile olan sorunlar ve Çin ile olan sorunlar ele alınıyor. Ve orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını Rusya'nın ihlal ettiğini vurgulayan açıklama sonrasında işte NATO'nun nükleer caydırıcılığı meselesi yarınki konuların içinde. Biliyorsunuz NATO yani özellikle Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra daha çok Amerika'nın patronajı altında, yani öncesinde de öyle cereyan eden bir şey ve bayağı bir polemik konusu NATO'nun geleceğine ilişkin yaklaşımlar. Tabii yani Amerika Birleşik Devletleri bütün uluslararası 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası örgütlerde patronajı olan bir Batı dünyası ülkesi ve bunu Körfez Savaşları'nda da Avrupa'ya karşı izlediği Bush'un tutumunda da görmüştük. Bugün de yani çok ciddi problemleri bağrında taşıyor ve bu problemlerin başında da Türkiye ile ilgili hususlar geliyor. Bunların bir tanesi, yarınki konulardan bir tanesi Suriye konusundaki ayrım nedeniyle Baltık savunma planını Türkiye desteklemeyi reddetti. NATO'da oy birliğiyle karar alan bir organizasyon. Birleşmiş Milletler gibi 5 üye ülkenin vesayetinde olan bir kurum değil. Ona yani BM'ye göre daha demokratik bir yapısı var. Bütün üye ülkelerin ortak kararıyla. Evet, Cumhurbaşkanı da sürekli eleştiriyordu Birleşmiş Milletler'in bu evet, veto mekanizmasını, yani Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin oy olmadan 5 kişi, 5 bütün dünyadan büyük değildir diye de söyleyeyim. Kesinlikle söylüyorum. Aslında Birleşmiş Milletler kuruluş toplantılarında da bu konu çok konuşuldu. Bir de işte uluslararası adalet mekanizmasının ilişkin neyse oraya girmeyelim. Şu anda NATO'da bir problem bu Baltık savunma sisteminin Türkiye'nin Suriye'de durum nedeniyle NATO ülkelerinin Suriye'de YPG'ye karşı izlediği tavır ve oradaki konumu nedeniyle Türkiye'de güney sınırında ilişkin bir savunma anlayışı, YPG'nin terör örgütü sayılmasını talep eden bir anlayış öne sürerek bu Baltık savunma sistemini engellemiş durumda. Yarınki toplantıda önemli hususlardan bir tanesi bu. Ama diğer bir husus tabii ki Türkiye'nin Rusya savunma sistemini, S-400'leri ve Rusya ile olan askeri işbirliği hem Amerika Birleşik Devletleri hem de diğer NATO ülkeleri tarafından dile getirilen en önemli sorunlardan bir tanesi. Diğer bir husus, yani onların hepsini geleceğiz. Yani Ekonomist'te yayınlandı bu. NATO zirvesinde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak diyor. Ekonomist dergisi de Ekonomist Türkiye'de konuşlandırmış Amerikan nükleer silahlarının İncirlik üstünde. İncirlik üstünde ağırlıklı olmak üzere. Çünkü galiba 150 tane nükleer başlık varmış 5 ülkede Avrupa'da. Bunun 60 ila 70'i Türkiye ve İtalya'da bulunuyor. Bunun büyük bir çoğunluğu da İncirlik üstünde. Türkiye Soğuk Savaş döneminde bunlara misafir bir noktada da nükleer başlık füzelerin deposu haline gelmiş bir ülke. Biz o dönemde bu konularla ilişkin konuşulması bile mümkün değildi. Ve bu başlıklarla ilgili işte değişik darbe dönemlerinde belirli problemler yaşanmış, bir de Afyon ekimi ambargo süresi içerisinde bu işlerle ilgili hususlar gündeme gelmiş. Ama en son darbe girişimi, 15 Temmuz darbe girişiminde de bu konuda bazı sorunlar yaşandığı ve bu sorunlar nedeniyle Türkiye'de bulunan nükleer başlıklı Amerikan üslerinin, NATO üslerinde bulunan şeylerin, nükleer başlıklı füzelerin de bir sorun olduğu, yarınki şeyde liderlerin kafalarında bir kaygıya yol açtığı bir gündem maddesi de bu. Diğer bir gündem maddesi, son zamanlarda Yunanistan ve Doğu Akdeniz'de Mısır, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Yunanistan'ın ortaklaşa sürdürdüğü doğalgaz arama ve üretim meseleleri, Doğu Akdeniz'de yaşanan, bu anlamda Türkiye ile yaşanan gerilim. Türkiye buna bir karşılık olarak Libya'daki ihvancı yönetimle bir anlaşma imzaladı geçtiğimiz günlerde. Bu anlaşma Yunanistan'ın özellikle Girit'teki sınırını tehdit eden bir anlaşma. Bu anlamda son hafta yaşanan büyük bir gerilim söz konusu ve Miçotakis'te uluslararası hukuk çiğneniyor. NATO zirvesinde Türkiye'nin bu tutumunu ben gündeme getireceğim dedi dün. Çünkü Doğu Akdeniz'de bir problem var. Türkiye de oraya arama ekiplerini gönderiyor. Bu konuda Birleşik Devletler, Avrupa Birliği Türkiye'nin tutumunu protesto ediyor. Türkiye, yani işte Baltık savunma sisteminin tıkaması, S-400'lerin alınması, Doğu Akdeniz'deki problemler ve aynı zamanda işte Libya ile son yapılan mutabakat anlaşması sonrasında gösterilen tepki, Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı, daha önce Afrin gibi konular bir NATO ülkesinin diğer üyelerle mutabık kalmadan yaptığı aykırı hareketler olarak nitelendiriyor. Nitekim bütün bu yekün toplamında da önce Jacques Attali vardı. 2000 başlarında, evet, çok ismini duyduğumuz bir entelektüel ekonomist, Mitterrand'ın danışmanıydı zaten. Hatta bir ara Avrupa Yatırım Bankası Başkanlığı ya da Genel Müdürlüğü gibi bir görevde bulundu. Macron'un da yakın çevresinde bulunan yakın isimlerden. Önce Atali, Türkiye'nin işte Barış Pınarı Harekatı nedeniyle NATO öldü, Avrupa'da yalnızız dedi. Rus silahlarını alması değil, NATO ülkesinin Rus silahlarını alıp ve bağımsız şekilde Suriye'de bir harekat başlaması. Aynı zamanda Birleşik Devletler'in oradan çekilme kararını NATO'ya danışmadan alması gibi hususları öne sürerek dedi ki NATO beyin ölümü gerçekleşti. Bunu malum Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu refleksi destekledi, bu açıklamayı destekledi ve hem Trump'ı eleştirerek hem de Türkiye'yi eleştirerek NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti yorumunda bulundu. Bu konu geçen haftalarda malum Erdoğan'ın bir çıkışıyla sen önce kendi beyin ölümünü kontrol ettir çıkışı ve Macron'a Fransız kamuoyunun tepkisi bir açıklama, bir yorum değil, bir hakaret olarak nitelendirilen bir açıklamayla karşı karşıya kaldık. Evet, Paris Büyükelçisi de çağrıldı galiba Cumhurbaşkanı'na, evet, evet, Fransa'da, evet. Bir diplomatik usul olarak bu olabilecek uç eylemlerden bir tanesi. Yani bunu hakarettir, bunun bir eleştiri falan değil. Başkan Macron'a doğrudan hakaret diye büyük Paris'in Türkiye Büyükelçisi'ni huzura çağırıp sordular. Evet. Aynı şekilde Yunanistan Büyükelçisi de Mitsotakis tarafından, hükümet tarafından, Yunan hükümet tarafından çağrıldı. Bunlar artık günlük hareketler haline geldi Türkiye dış politikasında rastladığımız. Bu konuda yani özellikle Macron'la ilgili, Macron açıklamalarıyla ilgili bir uç açıklama henüz beyin ölümü gerçekleşmedi, böyle bir şey çok ileri bir açıklama olur diyen Merkel ve diğer ülke yöneticileri var. NATO'nun beyin ölümü, aslında NATO'nun beyni bir anlamda son yıllarda Birleşik Amerika. Ama Birleşik Amerika'nın beyninde bir inşaatçı, emlakçı olunca problemler büyüyor. Amerikan dış politikasında bir Trump pozisyonu var ve bu pozisyon gerçekten inanılmaz şeylere yol açıyor, sorunlara yol açıyor. Bu bağlamda baktığınızda beyinde bir problem var, NATO'da bir problem var. Ama bir taraftan da işte dünyada, yani Fransızların Şirak'tan bu yana şeyi vardı. NATO bir Avrupa ordusu projesi, hep bunun üzerinde duruyorlardı. Evvel ezel bu konu Fransızların gündemindeydi. Ama bu beyin ölümü meselesi de yarınki toplantıda önemli hususlardan, ciddi bir gerilim var bu anlamda. Zaten Fransız entelektüelleri de Henry Levy bir açıklaması var. İşte Erdoğan'ın bakış açısına göre diyor, Kürtleri savunmak, muhalifleri serbest bırakmak, demokrasiye saygı göstermek, uluslararası anlaşmalara ve insan haklarına sadık kalmak tam bir delilik Erdoğan'a göre. Pamuk'un Türkiye'si daha iyisine layık diyor Levy. Bu bağlamda bir kamuoyunda da Türkiye'ye yaptırım gündeme getirilmesi de Fransız kamuoyunda, Paris'te gündeme gelen konular sayabiliriz. Buna karşın bu NATO'da NATO zirvesi nerede oluyor? Londra'da oluyor. Londra'da. Ve bu arada tabii yani NATO geleceği açısından bir de Brexit meselesi var. Yani NATO'da İngiltere'nin gelecekteki durumu da bu anlamda önemli hususlardan biri. Şimdi Türkiye'nin bütün bu anlattıklarımıza eklenecek çok şey var. Bir yandan da NATO benim NATO'm diyen bir Erdoğan, Cumhurbaşkanı sözcüsü ve Milli Savunma Bakanı açıklamalarıyla karşı karşıyayız. NATO'dan çıkartmak kimsenin elinde değil. Biz oranın asli üyesiyiz. Yani Türkiye böyle, ben hem S-400 alırım, hem Rus silahlarını kullanırım, hem de NATO'da yer alırım pozisyonunu öne sürüyor. Ve bu pozisyon tabii hem de giderim Suriye'de harekat yaparım. İşte o bu Doğu Akdeniz'de anlaşmalar konuşmam. Münhasır ekonomik bölge ilan etmeden mutabakat anlaşmaları yapabilirim şeklinde bir tutum izliyor. Ve bu anlamda yani Türkiye'nin dış politikadaki içinde bulunduğu yalnızlık ve gelecekteki durum açısından da içler acısı bir duruma işaret ediyor. Ama Ali Bey, bir de aynı zamanda belki de şeyi de dikkate almamız gerekebilir. Yani bu anlamda gerek Almanya'nın silah mesela başta olmak üzere ticaretinde bir kısıtlamaya gitmeden devam etmesi Türkiye'ye ya da Donald Trump'ın da benzer şekilde hareket ediyor. NATO benim diyerek hareket etmesi de Türkiye'nin tavrından da çok büyük ayrılıklar göstermeyen yaklaşım da var. O yüzden mesele sanıldığından, yani görüldüğünden daha da girift oluyor. Tabii değerler üzerinde, ilkeler üzerinde değil de doğrudan doğruya menfaatler üzerinde, çıkarlar üzerinde yapılan bir pazarlıklar silsilesi her türlü çifte standartı da mümkün kılıyor tabii. Ya pek çok konu özellikle Türkiye açısından iç kamuoyunda için çıkışlar yapılıyor. Yani mesela bu S-400 meseleleri gibi Rusya'yla, bu arada yani Türkiye'nin gerçekten S-400 ile ilişkin geçen hafta Ankara'da test çalışmaları falan oldu biliyorsunuz. F-16'lar uçtu falan. Bir şey açıklamasına şahit oldum. Rusya'dan bir askeri yetkilinin füze şeyi Silkov Türkiye'ye ilişkin diyor ki Türkiye'nin eski Alman tankları eskimekten dağılan Amerikan F-16 avcı uçakları için herhangi bir indirim olmadan eksiksiz ödeme yaptığının bilinmesi gerekir diyor. Biz bilmiyoruz ama Silkov biliyor. Biz yani eski Alman tanklarına ve F-16 uçakları için dağılan uçaklarmış bunlar. Tamamını ödemişiz paranın. Şimdi diyor Amerikalılar NATO patriotlar için para istiyor. İttifak ülkeleri Türkiye'ye herhangi bir şey sunmazken Rusya en iyi ve en mali bakımdan uygun silahları, Rus S-400'leri ve avcı uçaklarını önerdi diyor. Ve F-16 uçaklarının savaşma yeteneklerinden çok üstün ve verimli diyor. Türkiye diyor, yani Türkiye adına konuşuyor, bu tehlikelerin bilincinde ve silah sistemlerini çeşitlendiriyor. S-400'ler bu amaç için alındı. S-400'lerden vazgeçme, onları yok etme niyetinde değil diyor. Ve yakında diyor, biz de bundan daha önce bahsetmiştik, İşte Su-35 ve Su-57 uçaklarını da satın alacak, bu imkanları değerlendiriyor Rusya'daki savunma sanayinde ve silah sanayinin önemli isimlerinden bir tanesi. Bu anlamda ilişkilerin de Rusya'yla bayağı ilerlediğini şahit oluyoruz. Ama aynı gruptan bir eleman daha önce gündeme getirmiştik. Rusya savunma sanayi ilişkinin başkan yardımcısı. Rusya savunma sanayinin bir ekonomik darboğazda olduğunu da bundan 2 ay önce falan dile getirip ve sanıyorum böyle 40 milyar dolarlık falan bir ek kaynağa ihtiyaç olduklarını söylemiştik ki biz o sırada S-400'lerin parça parça Ankara Mürted Havalimanı'na gelişine şahit oluyorduk. Ben şöyle bir şey var. Biz bu NATO'nun da 70. yılı bu sene. Evet, yani bu 25. iklim zirvesi yılı ki dünyanın muhtemelen sonuna vardığımızı çok net olarak Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, yani Dünya Örgütü'nün, dünyanın tek bütün ülkelerin üye olduğu siyasi örgüt Birleşmiş Milletler, onun başkanı yolun sonuna geldik diye resmen söyledi ve bu zirvenin olabilecek en önemli zirve olduğunu söyledi. 25.si yapılıyor iklimle ilgili. COP adlandırılıyor, COP diye adlandırılıyor yani işte taraflar konferansı. Bundan gazetelerde hiç bahis yok. NATO'daki zirve içinse sabahta, akşamda, Star'da ve Yeni Şafak'ta başta onlar olmak üzere hükümete yakın gazetelerde çok daha kuvvetli bir şey var. Hatta yani akşam gazetesi NATO'ya reform çağrısı diye, NATO'yu reforme etmek üzere bir hamle diye manşeti almış. Reform talebinde bulunacakmış. Öncelikler siber güvenlik, terörizm ve dost düşman tanımı. Star'da kritik zirve yarın başlıyor diye atmış. Yani bugün için NATO'dan güncelleme isteyeceğiz diyor. Aynı şekilde de Yeni Şafak gazetesi de sürmanşetten zirve içinde zirve demiş. NATO gündemi yoğun. Ya şimdi bu yani bu başlıklar Türkiye'nin dünyada, Avrupa'da yalnızlığını gittikçe yalnızlığını ve gerçekten problemli bir ülke olarak durumunu işaret etmekten çok uzak. Bakın, Nijerya'da Boko Haram'a silah yardımı sağlamakla suçlandı Türkiye geçen hafta. Boko Haram'a mı? Boko Haram'a mı? Öyle mi? Evet. Bunu duymadık. Evet. Çok önemli bir atlatma haber. Bizi atlattınız Ali Bey. Vallahi artık bilmiyorum. Her hafta olmuyor. Neyse. Boko Haram'a bu, ha? Vay canına. Evet, bu haberin kaynağını söyleyeyim. Morningstar Avrupa Forum'da yayınlandı. Diyor ki Nijerya ordusu, Nijeryalı yetkililer tarafından yapılan Türk Hava Yolları ile silah göndermekten sorumlu olduğunu iddia ediliyor. Cihatçılara destek vermekte Boko Haram. Şimdi bu halde bir durumda NATO zirvesindesiniz. Herkes de bir problem içerisinde yaşıyorsunuz. İşte NATO ülkeleriyle, Avrupa Birliği ülkeleriyle, Doğu Akdeniz'de, Ege'de problemler içerisinde yoğrulmuş vaziyettesiniz ve de bir ayağınızda çukurda bir ekonomi içerisindesiniz. Şimdi işte NATO'nun beyni, NATO'dan problemler filan ama bir tweet geliyor, diyor ki ekonomini mahvederim. Kur yürüyor. Mal varlığını araştırırım, açıklarım. Pat, al papazı ver papazı. Halk Bankası elimde. Şimdi yaptırımlar her taraftan, bir cümle sonunda bu olursa yaptırım gelir lafını duymaktan beter olduk yani Türkiye'nin geçtiğimiz son 1-2 yıl içerisinde. Dolayısıyla yani bütün bu hususlar yani Yunanistan Kıbrıs Cumhuriyeti için Rum tarafı bir S-300 almıştı. O depolarda kaldı malum halimiz. Yani Türkiye hem Rusya'yla hem Amerika'yla, işte Amerika'nın emlakçı başkanıyla, inşaatçı başkanıyla bir yol tutturmaya çalışıyor ama bu şey bir yol değil. Gider bir yol değil. Dolayısıyla orada bu başlıkların hükmü yok. Orada demin söylediğimiz başlıklar gündeme geliyor. Tabii şöyle bir ironik durum var. Yani Türkiye NATO'ya girerken ne tehditin yüzünden girmiştir? Rusya değil mi? Evet. Yani Rusya bizden Molotov, işte tam Selim Sarkar o zamanki büyükelçi ve San Francisco'da hatta. Ve Kore'de de savaş. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Kuzey Kore ikiye bölünecek olan Kore'deki savaşa zaten Kunuri'nin de yeni 70. yıl dönümünü andık. Kunuri Savaşı'nın. Evet, Kunuri 52. Yani neyse. Evet, çünkü 49'da biz diyoruz ki ya bu Sovyetler, Rusya bizi şey yapacak. Biliyorsunuz bizi NATO'da iki kez reddettiler yani. Biz şeyle girdik NATO'ya. Daha sonra girdik. Evet. 52'de girdik NATO'ya. Ve işte temel nedeni Kunuri'ye giderek işte Sovyetler Birliği, Rusya bize tehdit unsuru deyince bizi aldılar sonra. Şimdi de Rusya NATO ile olan ilişkiler açısından bir, yani Türkiye'nin NATO ile papaz olmasında Rusya faktörü şey. Evet, ben düzeltiyorum, 70 dedim ama 67. yıl dönümüydü. Evet. Yani zaten NATO'ya girişimiz bizim zaman zaman bu programlarda incelediğimiz konulardan biridir. Alemdir yani, ayrıdır. Yani NATO'ya girmeden önce İncirlik Üssü kurulmaya başlandı. Ve İncirlik Üssü'nün topraklarını kamulaştırması 51'de falan başlamıştır. Şimdi gerçekten NATO'nun girişle şu anki pozisyon arasında bir Rusya faktörünü ortaya koymak lazım. Ve gerçekten Türkiye'nin dış politikadaki yalnızlığı, içinde bulunduğu açmazlar da Türkiye içerisinde örtülüyor ama herkes şunu da görüyor. Yani Hasan Cemal'in pasaportuna el konulduğu bir Türkiye'nin dışarıda ne kadar konuşulduğu da malum. Hasan Cemal'e ben merak ediyorum. Askeri darbelerde pasaportun el konulmuş muydu? Hatırlamıyorum. T24 yazarı, gazeteci, duayen gazeteci diyebiliriz artık. Çok 10 küsur kitabı da olan Hasan Cemal'e yurt dışından çıkış yasağı getirdi. Evet, onu da söylememiştik. Bu vesileyle söyleyelim. Çok önemli bir haber. Yani Berlin'e gitmek için eşiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu. 12.30 uçağıyla Almanya'nın Berlin kentine gitmek için giden yurt dışına çıkış yasağı olduğu bildiriliyor. Ve imzalatılan tebliğ tebellü tutanağında da 11 Kasım çıkış yasağı tarihinin, neden 11 Kasım'daki şey 1 Aralık'ta oluyor onu da bilmiyorum. Ama Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istiyor. Yani çok bir acayip şey daha var. O da 2017 bölü 217 2017 bölü 297 dosya numaralı A99 kodlu mahkeme kararı. Tahdit kaydı, yani yurt dışına çıkış yasağına istinaden tahdit kaydı tespit edildi diyor. Çok eski bir davanın beraatle sonuçlanmış, sonra paraca birkaç aya indirilmiş, onun da sonradan da para cezasına çevrilmiş ama ona itiraz etmiş mahkeme vesaire. Ve çok çok acayip bir şekilde böyle bir durum var. Evet. Pasaportları el konulan gazetecilere pasaportlarına el konulduğu, aynı zamanda dünya rekortmeniyiz. Hapisteki gazeteci sayısı. Evet. Açısından. Böyle bir ülkenin dış politikadaki tavrı da böyle. Başka konularımız vardı. Özellikle belediyelerin dış finansman kaynakları üzerinde konulan ipotekler yani. Kalmadı. Ona başka zaman değinelim. Ve size iyi yayınlar dileyelim. Çok teşekkür ederiz. Ali Bey, görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Açık Gazetesi, radyonun Açık Gazete. Saat 9.40 ve şöyle bir özet geçmeye çalışalım. Milyonlarca insan, 2 milyondan fazla insanın bu Kara Cuma diye adlandırılan harekette tarihle ilgili olarak dünyada greve gittiği, iklimle ilgili o gösteri yaptı. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine, neredeyse yani %90'ına ulaşan 152 ülkede 2300 şehirde yapıldığı söyleniyor ve yüz binlercesi Madrid'de ve Sydney'de, çok yangınlar Madrid'de, Sydney'de, Avustralya'da muazzam yangınlar var. Öbür taraftan da Avrupa'da da Madrid'de Birleşmiş Milletler zirvesi başlıyor, COP25, ve çok büyük eylemlere sahne olması bekleniyor. Bu sırada da işte binlerce aktivist de 3 Alman kömür madenini bastılar, gösteriler yaptılar. Amazon, özellikle de Amazon'un depolarında, Amazon şirketinin depolarında Kara Cuma protestoları yapıldı. Fransa'da, İngiltere'de, Britanya'da. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Fire Drill Friday protestoları adı verilen şeyler oldu. Yani yangın şeyleri, ne derler, tatbikat, evet, adı veriliyor. Her seferinde, her cuma farklı bir konuda Jane Fonda'nın başını çektiği devam ediyor ve müthiş, bu sefer de düzinelerce, yani 40'a yakın insan gözaltına alınmış. Greta Thunberg'le başlamıştı, ondan esinlenmişti. Ondan sonra Fonda'nın torunları Malcolm ve Viva da katılmış. Aktör, oyuncu Ian Armitage ve Paul Scheer de katılmışlar. Ve çeşitli aktivistler bu sefer gıdanın ve tarımın ne kadar vahim bir durumda olduğunu, iklim vesaireyle ilgili konuşmuşlar. Çok büyük bir hareketti o. İşte Türkiye'den de bahsettik ve biraz daha da bahsedeceğiz. Kara Cuma'ya karşı takas pazarı diye. Hatta Avustralya'dan da ilginç bir yazı çıktı. David Reed diye bir yazar. Çocuklar iklim grevine gelmezse diyor Can. Hı hı. Katılmazsa okulları başarısız olmuş demektir diye de bir yorum yapmış. Yani okulda asıl okutulacak olan isyanın önemi demişler. Aktivizm alınacak notlardan, karnelerden daha önemlidir ve herhangi bir sorumlu öğretmen mutlaka öğrencilerini sokağa çıkmaya, protestoya ikna etmelidir, çağırmalıdır demiş. Son derece ilginç aslında gelişmeler oluyor. Yani Ali Bilge'nin de sözünü ettiği gibi bir iklim enternasyoneline şahit oluyoruz. Nitekim işte Antonio Guterres'in çok sert ve çarpıcı görüşmesine de kulak verdik, uyarısına. Yani dönüşü olmayan yola girildi diyor. Onu Politico yayın organından da izlemek mümkün bunu. Yani Birleşmiş Milletler'in iklim krizi raporu da inanılmaz şeyler. Yani sıcak dalgaları, deniz suyu seviyelerinin yükselmesi, deniz ve kara ekolojik sistemlerinin bozulması ve olağanüstü hava koşulları gibi çok ağır etkilerle karşılaşacağını ve dünyanın da bütün yoksulların aleyhine müthiş etkileneceğini söylüyorlar. Hem enerji sistemi, hem yiyecek sistemi, hem de hizmet sistemleri tamamen değişmesi, bakışımızın değişmesi gerekir diye 3 hatta 4 büyük rapor ilan ettiler. Bir başka raporu da yeryüzü sistemleri uyarısı adı altında son derece önemli geldi bana. Bunu da Project Syndicate adlı yayın organından gördük. Johan Rockström, Joita Gupta ve Dahe Çin. Yani biri İsveçli, biri Hintli, biri de Çinli. 3 önde gelen bilim insanının biyolojik çeşitlilik, çölleşme, deniz hukukuyla ilgili dünyayı yeni bir düşünce ve eylem sistemine dönüştürmek için bütün doğal sistemleri korumak, kutup bölgelerini, ormanları, yağmur ormanlarını dahil işte çimenlikleri ve deniz sistemlerini korumaya yönelik çok ayrıntılı bir şey hesaplamaya ve örgütlenmeye gittikleri ve bütün dünyanın önde gelen tehlikedeki başta olmak üzere şehirleri ve bu konunun farkında olan şirketlerle de işbirliği yaptıkları gibi bir rapor vardı. Buna tabii başka raporları da eklemek lazım. Physicians for Social Responsibility, yani sosyal sorumluluk sahibi doktorların raporu da işte bütün bu hafriyat, nakliyat ve şeyler, gaz sistemlerinin artık bu işi, sağlığı mahvettiklerini söyledikleri bir durum var. Ve şeyde ekleyelim, David Suzuki de çok önemli bir yazı yazdı. Avustralya yanıyor. Avrupa'nın çeşitli bölgeleri sular altında, Kuzey Kanada'da permafrost erimesi, depolanmış metanın kaçacağı, fışkıracağı ve çok hızlandıracağı tehlikesini getiriyor. Mülteciler evlerinden kaçıp nereye gideceklerini bilemeden gidiyorlar. Hindistan'da da büyük kasabalar, sayısız kasaba, hı hı, bırakılıyor su yok diye, ondan da bahsetmiş. Artık gıda yetiştirilemiyor diye ve son Lancet raporuna da, Lancet'in Countdown, yani Lancet adlı tıp dergisinin geriye sayım raporundan da, uluslararası bir akademik dergi, yani 120 uzmanın 35 kurumdan, mesela Kanada'nın büyük sağlık sistemleri bozukluğu içinde olduklarını, astım başta olmak üzere solunum yolları hastalıkları filan, ve pek çok rapora değiniyorlar ki yani artık büyük şehirlerde, yani şehirlerde yaşamanın çocuklar için kuşaklar boyu dehşet bir tehlike olacağını söylüyorlar. Bu sırada da Türkiye'den de şey haberine rastlıyoruz. Yani hakikaten inanılması güç bir duruma girmiş durumdayız. Tarihi değiştirecek bir kalkınma hamlesi olduğu söylenen, şeyi de unuttum söylemeyi, Texas'ta bir kimya tesisi patladı ve muazzam bir yangınlara ve hava kirlenmesine yol açtı. Arizona'da da bir sel felaketinden bahsediyor Politico dergisi. İki çocuk ölmüş, biri kayıp. Arizona Creek diye yerde bir arazide, Gila County'de olmuş bir şey. Öte yandan da tıpkı yani bu dünyada olduğuna inanmakta güçlük çekeceğimiz bir açıklama var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak demiş. Evet. Hasan Keyfi de eklersek hakikaten tarihin değişmekte, dönüm noktasına ulaştığı söylenebilir. Avrupa kıtası 1 kilometre açılacak, ara açılıyor Avrupa ile. Yani ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum. Şeyler de var, haritalar da var. 10 tane köprü konmuş Avcılardan. İşte Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Çatal, Arnavutköy. Finansmanın nereden buldukları da yazıyor mu? Yazmıyor henüz. Ha, harita üzerine koymuşlar köprü. Evet, okay. Harita üzerine koymuş. 10 tane köprü. 10 tane daha. Fakat sedimantoloji ve deniz jeolojisi konularında uzman Profesör Doktor Naci Görür de yeniden gündeme gelen bu projeyi sosyal medya hesabında değerlendirmiş. Yaklaşık 1-1,5 milyar metreküp malzeme kazılacaktır. Bu malzemenin kazılması yıllarca sürer. İş makineleri patlayıcı kullanılır ve dolayısıyla hem vadi hem de çevresindeki ekosistem, bütün hayvanlar ve bitkiler büyük ölçüde tahrip olacaktır diyor. Yani tarihi bir felaket haberi veriyor. Kanalla boğaz arasındaki bölge bir ada olacak. Tüm ulaşım sistemleri değişecek ve zorlaşacak. Ve belki de en önemlilerinden biri İstanbul deprem beklemektedir. Bu deprem gerçekleşirse kanalın Marmara ağzı 9 ila 10 şiddetinde. 10 şiddetinde bir depremi düşünmek, büyüklüğünde bir depremi bilemiyorum. Hiç duymadım, yani olacak iş değil. Kanal gibi yatay ve düşey harekete sıfır toleranslı bir yapının bu depremden ve sonrakilerden ciddi hasarlar görmesi mümkündür diyor. Bu da yani T24'ten aldığımız bir haber bu. Kanalın etrafında en az 3 milyonluk bir şehir olacakmış. Bu da deprem riskini artırır. Fazla nüfus, fazla can ve mal kaybı demektir. Bir başka madde olarak kanal dünyanın en kirli denizlerinden biri olan Karadeniz'de şu anda can çekişmekte olan Marmara'yı birleştirecek. Orta Avrupa'nın tüm sanayi kirliliği bu vesileyle Marmara'ya akacaktır, dolacaktır diyor. Ve Marmara'nın oşinografik deniz sistemi bozulacak ve bu denizde oksijen tüketimi daha da hızlanacaktır diyor. Yani böyle bir son derece sürreal gibi gözüken muazzam bir tehlike var. Kanal İstanbul raporu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iklimi de coğrafyayı da değiştirir ama Sazlıdere ve Terkos yok olur. Hafriyat bütün bu hafriyat nereye atılır? Evet. O da bilinmiyor. Hiçbir şekilde zaten Naci Görür, Profesör Görür şey demiş. Atılacak yer yoktur. Bu malzemenin kazılması yıllarca sürer. Ve herhangi bir yere serilmesi mümkün değildir böyle bir malzemenin. Bu bir ihtimal Marmara içerisinde adacıklar oluşturulacaktır. Bu için aktif AHA sistemi düşünürse son derece riskli olur diyor deprem açısından. İBB de yani İBB de aynı şeyi söylüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 8 milyon nüfuslu yeni bir ada diyor. Kurulur ve büyük bir facia olur. Tema Vakfı da katılmış, itirazını dile getirmiş. Bu arada da İstanbul'da deprem çalıştayı da bugün başlıyor, çok ayrıntılı. Onunla da ilgili bilgi vermemiz gerekir. WWF'de Doğal Hayatı Koruma Derneği Uluslararası Türkiye'de termik santral kararına ilişkin bir basın açıklaması yapmış. Çevre ve hava kirliliğini engellemeye yönelik yatırımların ertelenmeden derhal yapılması çevre ve halk sağlığı açısından mutlak bir zorunluluktur diyor. Ama biz artık onları bırakalım ve sen drone yarışmasına katıldın mı? İzledim efendim, katılamadım da. Nasıl oldu? Havalı. Mutluluktan uçurmuş herkesi. Belki bizlere de sorarız sonra. Drone yarışmasının nasıl oldu, katıldı mı katılmadı mı bilmiyoruz. Biz Mars'ta seyahat edeceğiz. Evet. Peki, şimdi haftanın karikatürleri. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın, merhabalar. Günaydın İzel Bey, hoş geldiniz. Günaydın Can, hoş bulduk. Evet, drone yarışmasına katılmadın galiba. Hayır, katılamadım. Cuma'ya kat... Ne, cuma günü değil miydi? Bugün de, cumartesi de vardı. Yok, cuma değildi değil mi? Ben cumartesi. Şey, köprü inşa edeceğim, köprü inşaatına giriyorum. O işe başladım. Yani, evet. Köprücülük. Köprücülük. Niye? Yok bir şey canım. Yani köprücülük kötü mü? Yok. Yo. Sanki zamanı gibi köprüleri geliyor. Köprüleri atmanın zamanı değil en azından. Köprüleri atma, evet. Atmayın. Efendim, Fridays for Future Kara Cuma'ya karşı. Bu hafta konumuz o. Evet. Gerçekten de ya nasıl oldu kapışma Can? Bilemiyorum, sonuç nasıl oldu? Bence Kara Cuma'cılar kazandı. Kara Cuma'cılar her zaman kazanır. Değil mi? Ama karikatür dünyasında yüzlerce karikatür çizildi. Hı hı. Ve hakikaten ben seçim yapmakta da çok zorlandım. Kara Cuma'yı da hepsi eleştiriyordu. Yani, Kara Cuma'cılar para kazandı ama yoksa... Kazandılar mı? Bir avuç insan ama para kazandı. Ama maliyetine satıyorlardı. Hatta çok daha böyle büyük tenzilatlar yapılmış falan. Çok canım. Büyük yani inanılmaz rekorlar kırılmış özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ama yani bu dünyanın kazandığı anlamına hiç gelmiyor tabii. Valla ben özel bir promosyon yaptım bu hafta. 5 yerine 2 tane ekledim. 7 karikatür anlatmaya çalışacağım hızla. Bu hemen. Buyurun efendim. Kara Cuma'dan etkileniyor. Devam ediyor değil mi kampanyalar? Kara Cuma kampanya. Cyber Monday var şimdi. Öyle mi? Evet. Cyber Monday. Güzel. Çok iyi. Ekonomimiz hareket görüyor. Yok, sizin değil. Türkiye'de üretilmiş Cyber Monday içerecek çok fazla bir ürün bilemiyorum ben ama yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi yerlerdeki çalışan biz küçük Amerika şirketler değil miyiz? Yok, drone, yo, drone şeyleri de var. Kim? O da Cyber Monday'e. Evet. Oradaki girecek... malzemeler de yerli ve milli malzemeler mi sizce? Kısmen. Geçen bu konuyla alakalı insansız hava aracından bahsetmiştik. Tam yerli ve milli olmasa bile yerli ve milli denilen araçlar bunlar. Evet. Özür diliyorum. Estağfurullah efendim, ne demek? Peki. O zaman Belçikalı çizer Nicola Vado'nun karikatürüyle başlayalım. O çok güzel bir Kara Cuma çizimi yapmış. Karikatürde bir dön kart var en başta, böyle siyah. Black Friday diye yazıyor. Ve ne alırsan %30 indirimli yazıyor orada. Şimdi hemen o dön kartın altında da sergilenen ürünler var. Bu ürünlere doğru da koşturan, elindeki boş market sepetiyle, market arabasıyla daha doğrusu, koşturan bir adam görüyoruz. Şimdi indirimdeki ürünleri tek tek sayalım yukarıdan aşağı doğru, böyle bir yığın olmuş, oluşturmuş, kule oluşturmuş çünkü. En tepede bir tüketimi azaltma kılavuzu görüyorum. Onun altında hemen solda kapağında Greta Thunberg'in portresi olan bir kitap. Pardon, büyümeyi azaltma, büyümeme. Büyümeme. Evet, büyümeme ama aynı zamanda büyümeyi şey anlamında yani. Ben öyle algıladım, bilmiyorum. Yani olabilir. Çok program yaptığımız için büyümeme üzerine, büyümenin dekroasans meselesi artık öyle yorumlar. Demek yanlış ya. Yanlış yorum. Evet, büyümeyi azaltma. Daha doğrusu rehberi kılavuzu. Nobel evet. Ödüllü iktisatçılar da artık büyüme saplantısından hemen vazgeçmemiz diyorlar yani. Evet. Evet yani o konuda kitaplar çıkmaya başladı da onu belki. Onlar kastım. İndirimde zaten şu anda Kara Cuma nedeniyle. Onun altında Ben Greta kitabı var. Greta'nın güzel bir portresini yapmış. Kafasında bir bone nedense uygun görmüş sanatçı. Bir diğer kitap, bunun kapağında da dünya resmi var. Bakalım onu doğru tercüme edebilecek miyim? İpin ucunda bir gezegen. Aşırı tüketim ve biz. Ben öyle tercüme ediyorum. Un planet en souci, la surconsommation et nous. Değil mi? Evet. Hemen solunda, ya bir tane daha sağında Green is Good diye başka bir kitap daha var. Yeşil güzeldir. Evet. Sonra bir kahve makinesi görüyoruz. Kahve, bu artmakta olan kahve tüketimine karşı çok önemli bir ürün bu. Sürdürülebilir kahve. Bu konuda gerçekten büyük yatırımlar yapılıyor şu anda bazı firmalar tarafından ve anladığım kadarıyla yararlıymış bu sürdürülebilir kahve üretimi. Hemen yanında da elektrikli bir SUV araba maketi. SUV evet, yani 4x4. Evet, 4x4 elektrikli ama. Hepsi de böyle işlenmemiş ahşap bir sehpanın üzerinde. Sehpanın altında da geleceğin toplu taşıma aracı diye yazan böyle tenteli bir at arabası. Hani kovboy filmlerinde kervanlar böyle sıra sıra giderdi ya, öyle bir at arabası var. At yok ama. Yanında %100 organik şeker kutusu, bir kinoa çuvalı, bir organik sebze çuvalı. Hepsi de Kara Cuma'ya özel olarak %10 indirimli. %30 indirimli. Aldınız. Yoksa gidiyor. Evet. Bu Belçikalı çizer Nicola, aynı zamanda çizgi roman çizeri Nicola Vadod'un güzel bir karikatürüydü. Fransız karikatürist Thibaut Soulcier ise internet satışları sonucunda gerçekleşen o umman lojistik desteğe dikkat çekmiş. Soulcier'in karikatüründe Zalando, Amazon.com, Darty, Cdiscount gibi o Fransa'nın dev e-ticaret şirketlerinin sevkiyat kamyonları var. Sevkiyat araçları görülüyor. Bunlara bir de Fransız posta kargo şirketlerinin kamyonu da eklenmiş. Ve tabii hepsi bir arada muazzam bir egzoz dumanı yaratıyorlar. Hatta görülemiyor artık. Neredeyse görülemiyor değil mi? Orada kamyonlar zaten az bir şey görünüyor. Solda da bir garip adamcağız var, bir Fransız vatandaşı. Herhalde pazardan aldığı sebzeleri torbasına doldurmuş, el çantasına doldurmuş, evine gitmeye çalışıyor ama o da öldü ölecek yani. Çok mutlu görünmüyor. Pek değil. Aslında bir kara cuma kazazedesi de ölmüş. Evet. Ölmüş. Onu Küba asıllı Meksikalı çok usta bir karikatürcü var, Angel Boligan diye. Onun çizgilerinden görüyoruz, öğreniyoruz. Herhalde sahibi tam gaz sürüyormuş bu ağzına kadar dolu market arabasını. Markette de orada gezinen bir vatandaşı ezmiş. Şimdi Kasazeli'nin hayatını kaybetmiş olduğunu da yerde tebeşirle çizilen o şablondan, o şekilden görüyoruz. Olay mahalli. Evet, olay mahalli. Kazaya karışan market arabası da kaza yerinde aynen öyle terk edilmiş. İçi dolu tabii. Muhtemelen market arabasını hızla süren kişi de alkol kontrolüne mi götürülmüştür? Ne yapılmıştır bilmiyorum yani. Gülüyoruz, ağlanacak bir halet. Evet. Şimdi gülmeyeceğiz çünkü Sinoplu ödüllü karikatür ustası Aşkın Ayrancıoğlu, boya battı kendisi. Kara Cuma'ya bir başka açıdan ve oldukça da duygusal bir şekilde yaklaşmış. Ayrancıoğlu'nun karikatüründe karanlık bir hapishane hücresi görüyoruz. Çıplak ayaklı mahkumumuz, tam bir klişedir zaten bu, hücrenin bir köşesinde hüzünlü bir yüz ifadesiyle yerde çökmüş oturuyor, yere çömelmiş oturuyor. Üste solda ise hücrenin demir çubuklu penceresini görüyoruz. Mahkum, o da bir tebeşirle olsa gerek, tıpkı bir önceki karikatürdeki gibi, fakat bu defa duvara bu pencereyi de içine alan bir market sepeti, market arabası çizmiş. Öyle olunca da pencerenin dışında görünen o mavi gökyüzü, güneş, kuşlar, ağaçlar falan. Hepsi doğa, market arabasına yerleştirilmiş. Evet, hepsi market arabasının içine yerleşmiş. Çok güzel bir karikatür evet, bu. Evet, gerçekten. Bu da hapisteki kişilerin kara cuma düşleri olsa gerek. Tenziratlı doğa. Şimdi hapishanelerden söz açılınca geçtiğimiz hafta sonunda Cezayir'de tutuklanarak hapse atılan Cezayirli bir meslektaşımızdan söz etmek istiyorum. Evet. Nime müstearıyla tanınıyor. Karikatürlerini o imzayla çiziyor. Abdülhamit Amin aslında asıl ismi. Tutuklanma sebebi nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Fakat yakınları ve çalışma arkadaşları Nimre'nin son olarak çizdiği bir kül kedisi yani Cinderella tablosu karikatürü nedeniyle tutuklanmış olabileceği ihtimal üzerinde duruyorlar. Kuvvetle muhtemel diyorlar ve bu şayet askeri açıdan problemse başı ciddi dertte diyorlar Nimre'nin. Şimdi bu karikatürün başlığı seçilmiş. Zaten bir tablo bu, bir resim tablosu. Altında Lili diyor, yani seçilmiş. Evet, yağlı boya, kocaman yağlı boya, büyük çerçeve içinde güzel bir tablo. Evet. Şöyle anlatabiliriz. Bu 19 Aralık tarihinde, önümüzdeki 19 Aralık tarihinde Cezayir'de genel başkanlık seçimleri yapılacak, gerçekleşecek. Ve katılacak olan 5 tane aday var. Evet. Bu adaylar sırayla dizilmişler böyle. Sandalyede, daha doğrusu şık koltukta, makam koltuğunda oturan bir kişi var. O da Abdülmecit Tebun'muş. Bu adaylardan bir tanesi. Ve şimdiki devlet başkanı ki aynı zamanda genelkurmay başkanı, yani geçici devlet başkanı Ahmet Gayet Salah ki üniformalı. O da yere diş çökmüş, elindeki cam ayakkabıyı adaylar da deniyor fakat aslında Abdülmecit Tebun'a uymuş. Ona uydurmaya çalışıyor. En arka planda böyle hafif gölge şeklinde de Buteflika'yı seçebiliyoruz karikatürde. Yani çok ilginç bir karikatür. Dediğin gibi yağlı boyayla yapılmış gibi. Ve galiba Abdülhamit Amin adındaki bu karikatürcü dostumuzun başında bir hayli ağrıtacak. 5 Aralık günü mahkemeye çıkartılacakmış. Evet, çok cesur bir karikatür. Evet, çok cesur, cüretkâr bir karikatür gerçekten de. Evet, sıradaki karikatürümüz o da yine bizden ve yine duygu yüklü. Geçen hafta Diyarbakır Barosu Başkanı Dair Elçi'yi andık. Bundan 4 yıl önce 28 Kasım'da Diyarbakır'da herkesin gözleri önünde öldürülmüştü. Evet. İnternet gazetesi Duvar gazetesi işte çizerlerinden Ronnie Batte Dair Elçi'yi çok güzel bir şekilde anmış. Karikatürde Elçi'nin katledildiği Sur ilçesinin dar sokağını görüyoruz. Sütunlar falan var. Yerde parke taşları, klasik o tarihi parke taşlarının arasından mor menekşeler çıkmış, fışkırtmış. Yani bu beni unutma çiçekleri denilen mor menekşeler bitmiş. Çiçeklere bakan o gagasındaki zeytin dalıyla birlikte bir beyaz güvercin var. O da dile gelmiş konuşuyor. Ne diyor? İşte 4 yıl oldu güzel insan. Bedenin çiçekler açacak, ruhun barışlara uçacak. Biraz üzgün bir güvercin. Evet, yani üzgün ve bir barış aktivisti olan Tahir Elçi'yi de özlemle anıyoruz burada. Son olarak promosyon tabii bu. Bu hafta bir diğer farklı karikatür ve farklı bir karikatürcü. Aynı zamanda şair Hüseyin Aslan çizdi bunu. Karikatürde bir evin dış duvarına elindeki fırçayla ve kırmızı boya ile çarpı işareti yapan, çizen bir genç görüyoruz. Fakat aslında bu genç bu eylemi kendi iradesiyle değil de kendisinden hem yaşça büyük hem de cüsseci oldukça daha iri birisinin zoruyla gerçekleştiriyor gibi bu çarpı işaretini. Evet. Zannedersem yani sanatçı Hüseyin Aslan geçen hafta İzmir'de o Gazi Emir'de oturan Alevi bir ailenin evinin duvarına defol Alevi yazılarak çarpı işareti konulmasına tepki olarak çizdi bu karikatürü. Ama aslında çok tepki geldi halktan fakat açıklamalar da geldi hemen. Örneğin polis aileye bu sarhoşların veya çocukların işidir demiş. Bulmuş mu sarhoşları ve çocukları? Yok, gerek yok. Valilikte zaten kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Demiş. Bu değerlendirme yaparken kavgayı da tespit etmişler mi kameralar? Ama kavga her yerde çıkıyor şimdi yani. Evet. Hangi birini? Yani aslında ortada abartılacak pek bir şey yok. Hatta bence ortada fol yok, yumurta yok. Yeni konu bir çarpı işareti. Bence Hüseyin Aslan ya, bu da niye çizmiş? Göbersin söyledikleri de tamamen değil palavra. Bir şey olmadı yani. Yahudi abartıyoruz. Ya. Abartıyoruz, evet. Karikatür zaten abartma sanatı. Evet. Bizzat da öyle. Seçelim mi karikatürümüzü? Evet, seçelim. Bir. 7 olunca daha zor değil mi? Evet. Karacuma. Evet, bir. Ben de katılıyorum. Bir. Yine İzel Bey'e herhangi bir söz hakkı tanımıyoruz. Yok. İtiraz edebilir. Ben veto. İki ayak isteyeceğim bundan sonra. İki kişiyiz veto burada. Veto edebilir. Veto. Hayır, Selahattin'i alacağım yanıma ama o da hep müsnak, çekimser kalıyor. O zaman. Bakalım kaç diyor Selahattin'de. Selahattin 3 dedi. 3 dedi. Angel Boligan'ın market arabası kazası dedi. Ben de fikrimi değiştirebilirim aslında. Ama vaktiniz var yani. Yalpaladım şimdi ama bu 3'e katılabilirim ben de. Güzel ve en sevdiğim arkadaşım siz olmak ister misiniz? Tabii ki, ben de 3 diyorum. Neydi soru? Okey. Tamam. Haklısınız. Sıradaki parçamız Güvendiğim Darlara Kar Yağdı. İzel Rosenthal'den geliyor galiba. Vallahi söylersem şimdi herkes radyoyu kapatır, biliyor musun? Tamam. Tamam. Açık radyo açık kalsın. Peki, çok teşekkürler İzel. Teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. İzel Rosenthal ile Haftanın Karikatürleri. Evet, Açık Radyo Açık Gazete devam ediyor. Ben 2 dakika kadar daha bu uzatmalardan yararlanıp şu Kanal İstanbul meselesini değinmek istiyorum. Yani Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada tarih değişecek, denizcilik ve ulaşım bakımından dönüm noktası olacak diyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Bu dünya çapında bir açıklama aslında. Yani Nikaragua'daki büyük kanal projesinden sonra onu eski solcular yapıyordu. Bunu da eski değil, yeni rejim hesaplıyor, yapıyor ama yani bu dünyada 25. COP yapılırken ve bütün dünya siyaseten, bilimsel olarak ve ekonomik olarak ve de insanların ayağa kalkması açısından yani sosyolojik olarak da İklim değişikliğine karşı büyük bir krize karşı cevap bulunmasına çalışılırken her açıdan başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başı olmak üzere birdenbire Türkiye'den de bambaşka tam aksi yönde bir ses yükseldiğini görüyoruz. Yani mesela Dışişleri Bakanı diyor ki dün TANAP'ın açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız birçok liderle yaptı. Türkiye'nin jeopolitik konumu bakımından dünyada gerçekten çok dikkat çekici bir durumu ve potansiyeli var. Şimdi enerji koridoruyuz diyor. Yani ne kadar bütün dünyadaki bilimsel raporlar, bundan vazgeçilsin derken tam aksini söylüyor. Ve dün TANAP denen işte koridorun açılışını söylüyor. TANAP daha önceki projeler Bakü, Tiflis, Ceyhan ve Şah Deniz projeleri, Türk akımı, TANAP ve Türk akımı 2 Avrupa'ya hedefliyor. TANAP'tan biz de alacağız, ortağız. Aynı zamanda Türkiye tarihi İpek yolunun canlandırılmasında en kritik ülke diyor. Biliyorsun o da işte büyük şey projesi. Büyük Sibirya'nın gücü adı altında Çin'e evet. Verilecek devasa dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi, dünyayı yok etmeye yönelebilecek bir şey. İnsan ne diyeceğini kolay kolay bulamayacağı şaşırdı insanın bir durumda. Yani Birleşmiş Milletler'in başı dönüşü olmayan noktalara gelmiş olduğumuz halde ve 3 hatta 4 tane Birleşmiş Milletler raporunun da artık bitmekteyiz dediği bir dönemde hem böyle Kanal İstanbul'dan hem de enerji projelerinden bahsediyor. Çok önemli yani. Türk Akımı Projesi 2020 yılı başında hayata geçirilecek, bunu da söylemiştik. Kıyıköy ilçesindeki dağıtım noktasına ulaşıyor Karadeniz'den gelen. Ayrıca ocağın ilk 10 gününde yapılması planlanan Türk Akımı Projesi'nin açılışına katılmak üzere Putin geliyor. Çin'e 38 milyar metreküp gaz akıtacak. Bu sefer Sibirya'nın gücü var. En büyük petrol boru hattı projelerinden biri. Yani bir kabusu söylüyorlar ve bunu bir mutluluk rüyası olarak belirtiyorlar. Yani Türkiye her anlamda sorunu insani boyutuyla çözmeye çalışıyor diye konuşmuş Dışişleri Bakanı. İpek yolunda da aynı şey. Çin'den gelen tren tünelin altından geçti. Daha sonra 3. köprüde yapılacak. Raylı sistemle beraber oradan geçecek. Londra ile Tokyo'yu bağlayan ülke konumuna geldik. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak diyor. Duyduğum en gerçek dışı, gerçek üstü bir proje diğer diyebiliriz. Dönüm noktası olacak projelerden bir tanesi. Evet. Yani sürekli bir dönüm noktası oluyor. İklimi ve coğrafyayı da değiştirecek diyor Kanal İstanbul. Yani doğal alanlar, Sazlıdere ve Terkos havzaları, ekolojik kaynaklar bitecek diyorlar. Sazlıbosna ve Terkos havzaları yok olacak. Yeraltı suları ve Terkos Gölü'nün tuzlanması riski taşıdığı belirtiliyor. Bölgenin su varlığı için büyük tehdit oluşturacak. Bu da İBB diyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi raporu bu. Kanal İstanbul projesinin çevresel etki değerlendirme ÇED raporuna son şeklini vermek üzere yapılan toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme Komisyonu toplantısı. Yani ekosisteme geri dönülmez bir zarar verecek, iklimi coğrafyayı değiştirecek diyorlar. Onlar da tıpkı Dışişleri Bakanı'nın söylediği gibi. Hı hı. Ama tam tersine muazzam bir zarar olarak, yani Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberi bu. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına da İmar Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün katılarak olumsuz rapor sunmuş. Hafriyat bütün coğrafyayı değiştirir diyor. İstanbul'un kırılgan coğrafyasında hayati destek sistemlerini oluşturan su havzaları, tarım alanları, orman gibi doğal alanların ekolojik sürdürülebileceğine kalmayacağını diyor. İklim değişecek diyor. Birer kentsel ısı adasına dönüşecek diyor. Sıcaklık, nemlilik, buharlaşma ve rüzgar rejimleri değişerek yeraltı ve yerüstü su kaynakları, çayır ve meralar, kıyı kumulları, endemik türler, projenin inşaatı sırasında ve sonrasında mevcut imar planlarına aykırı yeni gelişme alanlarından dolayı yok olacak diyor. Her ölçekteki mevcut imar planlarına aykırı diyor. Herhangi bir bilimsel analiz çalışması olmadı diyor üretilmesi için. Ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ilke ve esaslarıyla kamu yararı açısından herhangi bir şekilde olumlu tek bir husustan bahsetmek mümkün değildir diyor. Tema Vakfı da katılmış bu toplantıya, İDK Ankara'daki toplantıya ve itiraz etmiş ve diyor ki 8 milyon nüfuslu 97.600 yani 98 bin hektara yakın yüz ölçümlü bir ada oluşturulması planlanıyor. Hı hı. Böylesine yoğun nüfuslu ve deprem bölgesinde olan bir alanda yapılması planlanan kanalın olası bir depremde nasıl bir tepki vereceği ÇED raporunda öngörülmüyor denmiş ki onu da biraz önce zaten Profesör Naci Görür'ün hesabından, sosyal medya hesabından gördük. Muazzam bir felaketten bahsediyor. 9-10 madde halinde söylemiş o da. Yani şeyi bilemiyorum ne olacağını. referandum çağrısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tamamen karşı olduklarını açıkladığı ve referandum önerisinde bulunduğu bu proje için İDK toplantısında devlet su işlerinin de olumsuz rapor sunduğunu açıklamıştı. Özellikle inşaat sırasında çıkacak 1,5 milyar metreküplük yaklaşık hafriyata, yani çöpe ne olacak bu? Ne demek? Esenler, Bağcılar, Güngören'in 30-35 metre yukarıya doğru havalanması demek. Bu şehre ihanet ettirmeyeceğiz demişti. Avrupa kıtası da coğrafyada hakikaten Dışişleri Bakanı'nın dediği gibi büyük bir değişiklik oluyor. Jeolojik bir değişiklik. Bir kilometre açılacak deniyor Avrupa kıtası. Yani Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçiyor. Yaklaşık 45 kilometre ve 21 metreye yakın derinlikte tek bir gemi geçecek genişlik ve derinlikte her seferinde. Maliyeti 75 milyar Türk lirası. Sen sormuştun değil mi? Nereden evet, bulunacak diye. Bulur Nur. Nereden? Çin'den. Çin'le ilgili şeyden bahsedilmiyor hiç. Sincan'daki o yanlış havaydı değil mi? Sincan'da büyük bir Holocaust gibi İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in yaptığına en yakın korkunçluktaki şey Sincan'daki Uygur Türklerine, Müslüman Türklerine yapılanı konusunda da Mutlu Mesut gibi bir laf kullanmışlardı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet. O yanlışmış ama. Birleşmiş Milletler'den de yapılmış olsun demişler aslında. Çin'den de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne suçlama gelmişti. Uygurlar mutlu ifadesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı'nın da Çavuşoğlu'nun da devamını getirdiği açıklama Uygurlar mutlu ifadesi. Yani Türkiye bu yanlışmış. Sincanlılar refah içinde mutlu ifadesi bir çeviri hatasıydı. O açıklanmıştı. Temmuz'da oldu ve Doğu Türkistan'daki bu Türkiye Sincan'daki halkların barış ve refah içinde mutlu bir şekilde yaşamasını ümit ediyor demiş. Ama yanlış, G20 zirvesinin dönüşü Pekin'de söylemişti. Ama South China Morning Post gazetesinin haberine göre Türk tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini tercüme ederken hata yapmış ve bunu daha sonra da Çinli muhataplarına iletmiş. Ama Çinli yetkililer basın bildirisinde bu durumu düzeltmemişler. Düzeltmemişler mi? Evet, düzeltmemişler. Çinli diplomatlar da düzeltme yapmayı reddetmiş. Zaten Anadolu Ajansı da bunları söylemişti. Çavuşoğlu da Çin'e güvence vermişti 2017'de. Türkiye'deki Çin karşıtı güçleri bertaraf etmek için Ankara'nın elinden geleni yapacağını söylemişti. Hatırlanacağı. Durum budur yani. Evet. Bir de şeyi de söyleyeyim, İstanbul deprem çalıştayı da bugün başlıyor İstanbul Kongre Merkezi'nde. Bir de WWF'in şeyi var, Türkiye'nin çok vahim bir durumda olduğunu gösteren bir rapor. Türkiye'de 2017 yılında hava kirliliği trafik kazalarından 7 kat fazla can almış. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği değerlere indirilseydi ölümlerin %13'ü önlenebilirdi deniyor. Tam tersine işte böyle kanal projesi gibi şeylere öngörülüyor. Evet. Peki buna karşı çıkışlara da birkaç kelimeyle değinip öyle bitirelim bari iyi bir notayla. Türkiye'deki ve dünyadaki çocuklar bir araya geliyorlar iklim kriziyle alakalı olarak. Buna seslerini duyurabilmek için yetkilileri. Geçtiğimiz hafta Cuma günü İstanbul, İzmir, Ankara'da yoktu. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Ayvalık, Dalyan'da etkinlikler düzenlendi birçok yerde. Bodrum. Bodrum'da da, yine anlatıyordum kusura bakmayın. Bodrum'da da oldu bu etkinlikler ve bir araya gelişler devam ediyor diyelim. Evet, büyük bir coşku ve kararlılık da göze çarpıyor. Evet. Hem elimizdeki görsel şeylerden de eğer ses bulabilirsek yarın da belki iklim içinde bazı seslere de yer verme fırsatımız olabilir. İyi bir katılım var. Aynı zamanda dünyanın en büyük iklim zirvesi COP25 bugün Madrid'de başladı. şeyde de bunu iptal eden kişi var ya, Piniera. Piniera'nın %84'ü istemiyormuş Piniera'yı. Evet. Bir devlet başkanı %84'ü tarafından istenmiyor ama duruyor. Irak parlamentosu başbakanın istifasını kabul etti bu arada. Malta başbakanı Muscat da istifa edeceğini açıkladı. Büyük skandalden dolayı, evet. O haberleri de söyleyelim. Ve %84, Hindistan'da da toplu tecavüz edildikten sonra yakılan kadın veteriner için muazzam bir protesto var. 27 yaşında bir veteriner, dünyadaki en çok tehlikede kadınların öldürüldüğü, tecavüze uğradığı en tehlikeli ülkelerin başında geliyor Hindistan. 2 numarada kim var? Neresi efendim? Amerika Birleşik Devletleri. Sonra da işte Afganistan, Suriye, Nijerya, Demokratik Kongo, Suudi Arabistan, Yemen ve Pakistan geliyor. Böyle de bir korkunçluk var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.